أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فتح الحكيم العلام لما في بلوغ المرام من الفوائد والأحكام كون جينا بنيو sante suñu borom subhanahu wa ta'ala bi julli ci yonent bi alayhi salatu wa salam kon ñu ñëwaat ci résumé bulughul maram min adillati al-ahkam muy shara bi ci suñu sëriñ def radiyallahu anhu di fathul hakim al-allam ci jotaay bi wessu ñu commencé won nañ gisoon nañ mas'ala usuliyya yi gisoon nañ masala al usul yi jëm ci walu usul bi qawaidul fiqhiyya ci hadith bi nga xamne mo don hadith bi ci ñëk moy hadithu sayidina anas ibn malik radiyallahu ta'ala an ci babu izalatin najasati wa bayanha kon tay ñu warona gis ensemble ñaari hadith ci teggu won imam al hafid ibn hajar rahimahullah muné wa an hu muné mu ngi jël ci sayyidina anas balegi radiyallahu ta'ala anhu muné lamma kana yawm khaybar bi nga xamanteni ci la besub khaybar moy xareb khaybar xew amara digel na amara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aba talha fanada anna allah wa rasuluhu yanhayanikum an luhumil humur al ahliya fa innaha rijs muttafaqun alayhi muna ben hadith bi ci tebu wa an amr ibn kharijah radiyallahu ta'ala anhu annahu qala khatabana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam biminan wa huwa ala rahilati wa lu'abuha yasilu ala katifayya akhrajahu ahmad wa tirmidhi wa sahaha kon ñaari hadith yoyu mom lañu wara gis tay di jëm ci walu masailu al usul ya ak qawa'idul fiqhiyya insha Allah kon mu ne wa an hu mu ñu jël kon ci sayyidina anas mi nga xamne hadith bu ñëkk bi ci mom lako jël won radiyallahu ta'ala anhu mu ne lamma kana ba nga xamne ci la xew yawmu khaybar besub khaybar muy xare xareb khaybar mu ne amara dafa digël rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndaw yalla li kan la digal muné aba talhata sayyidina abu talha ansari radiyallahu anhu newon bay jitlem mom sayyidina anas radiyallahu anhuma fanada mu daldi wote yegle ci bir nit ni ken anallahu ken bur yalla wa rasuluhu ak ndawam bi sallallahu alaihi wasallam yanhayanikum ñu ngi téré an luhumi ci li nga xamne moy yap al humur mbam al ahliya yi nga xamne ñoy ko juk keri muy mbam suf lan moy la viande asine li jëm ci mba yap mbam loolu téré fa innaha mune loolu non rich loolu sobe la muttafaqun alayhi ñaari imam yi imam al bukhari ak imam muslim ibn al hajjaj rahmatullah alayhi ma ñoko bokku solo mune wa an amr ibn kharija benen hadith bi mu ngi jël ci sayyidina amr ku tudon sahaba bo xamne non la tudon muy sayyidina amr di domi kharija radiyallahu ta'ala anhu mune kene yonentiba alayhi salatu wasalam neena mune khatabana rasulullah mom mune yonentiba alayhi salatu wasalam dañu khutba def ben tenir ben discours sermone len mune bim koy def biminan bobu ñu ngi won mina wa huwa ta halam jamono joj ala rahilati muy won ci kaw war waya mune walu abuha muy bab yi tiflitu li nga xamne moy geleem bi mu waron yasilu mu ngi rogalat di rot di wad ala katifay ci sama mbaggi mune hadith bobu imam ahmad rahmatullah alayhi moko solo ak imam at-tirmidhi no imam an-nasa'i imam at-tirmidhi mune wa sahahu mom moko wëral nako bimu ko solo imam an-nasa'i imam at-tirmidhi wa sahahu mom moko wëral ah kon ñaari hadith yo lu wara gis ah lolu gisoon nañ ci 12 mas'ala ci walu wi ñu tollu bi nga xamne mo ci ñeekoon moy ke ne sunna dafa nek li nga xamne source la ci source yi ñi ci source sharia bi ñi jëlé atté comme alcorane lolu mo doon liñ ci doon jëk gis benen mas'ala bi nga xamne gisoon nañ ko moy ne diglé day tektale ke ne liñu diglé dafa war diglé go xamne buñu joyal la bu sharia diglé joyal ko moy day wone ne diglé wo dafa war ba budé dafa am luy ñew luy wone ne warul nak cette fois ci warul wala diglé gi warul lool mo doon ñaarel bi ñettel bi moy ne diglé la yaqtadi at takrar kene du digle bu jog rek ke buñ doyal tekewul ne comme ko xass nga ko def dang koy répéter moy ne bu sharia digle dara nga def ko yow def nga liñ la diglone mais tektelone le man dama koy répéter chaque fois mais bamou dess ci ay conditions yo xamne nak digle bobu day wat cette fois ci sa bu lolou xewé dang koy répéter wat dang koy defat lolou dinañ ci ñëwaat légui ñentel bi mo don ken sharia wala yonent bi alayhi salatu wassalam bu diglé kenn digël kenn ci xétam wala am mboro moy ni ñepp la ko digël moy ñafa nek ak ñi ñew ba ila yawmid din ila yawmil qiyamah ñom ñepp la digël diglé bi ba mu dess tamit ken bu dé da am lu ñew di parti né nak non li diglé bi pour ñom ñi sangam kessé la mais sinon lool moy ciosan bi moy bu yonentou allah sar sar digele kenn ci sahaba ay radiyallahu anhu man manuma tok nan non sahaba diwul don digel man concerné wuma lool manoko wax lool balan ko meuna wax il faut nga am luy wané né pour mom kessel voilà légui benen bi ci téggu won moy digle bi nga xamné bu suñu borom digele yonentou bi alayhi salam dara moy ci ngir xet bi lepp la tamit bam dess fek amul lo xamne day ñew di wané né lool jaglem la 6ème bi moy téré contrairement ak diglé dañ na sank moy la yaqtadi at takrar du né buñ diglé rek dang ko wara boko xasse def que né chaque fois dang koy répéter ben bi moy annahyu nak li tabbi buñu téré bu sharia téré moy c'est pour éternellement moy da ngay bayyi bam dess bu né téré na len ko ba jamono sangam après ngeen continuer wala lama len téré won dé jeexna legui man ngeen ko def bo ba ñu xamne loolu sino bu xasse téré moy téré bi jeexna da ngay bayyi tan ngay day continuer ba amul ba nga gis lo xamne mo nan téré bi fi la yam jeexna benen bi ci teggu moy li nga xamne moy mas'ala tanqihul manat lool ci walu usul la dinañ gina ñew ci tanqihul manat moy lan inshallah benen bi 8ème bi moy kene lepp lo xamne sobe la kullu najisin haram lepp lo xamne dafa illicite lu nek lepp lo xamne dafa sobe wu bok dafa nek lo xamne lu haram la lu illicite la surtout kullu najisin min al mat'uma ci ñi lek moy yi ñi lek bu sharia ne li de dafa sobe wu lool dañuy xamne lool dafa nek lo xamne non lu haram ci ñi lek da nek da fek ne dafa nek lo xamne lu sobe wu kullu haramin min al matumat fa huwa najis benen bi 9ème bi moy question est ce que hal yukhassasu al mutawatir bil ahad est ce que hadith bo xamne wala texte bo xamne comme alcorane mutawatir la moy mbolo mu bari ñoko jël ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam naka nonu mbolo mu bari jël ko ci ñom comme niñ jël ñom niñ amé alcorane ni moy du ben nit mo solo alcorane ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam rek mu aksi ci ñun du lool moy mbolo mu bari sahaba yo sahaba yi ñoko jël ci mom seeni talibé jël ko ci ñom bo nonu ba niñ ko amé tay. Est-ce que le texte bu mel nonou nga xamné li mom dalay leer né day am lolu certitude lay taxawé place certitude. Est-ce que nak ben argument bo xamné ben nit moko fi indi wala ñaar man na bu contradictoire ci bitini ak bo xamné mutawatir la est-ce que wala bo muy lu général muy mutawatir bi nek mu ñew muy atté bu général la joxé am hadith bo xamne kenn nako netali wala ñaan mu ñew di teunk hadith bob est ce dañuy lool man na nek wala dit ci kaw ke ne mutawatir moy li nga xamne mo gina mom da ngay ci da am ci degree certitude alors que kenn nak ñaar solo ko même boudé néna wërna moy possibilité njumte am ci lool amna est ce nak lool possibilité njumte am man na ñew nak di teunk li nga xamne mom dafa leer ne affaire bi ni yaronte sallallahu mako wax legui benen 10e bi ci usul la tamit ba legui moy jawazu naskh al amali wala al amri qabla al amali bi possibilité wu yaronte bi alayhi sallam digle ben mbir digle dara waye lata ñukoy jëfé mu abroger ko moy lolou dinañ ko gis ci ki bi mais sauf ko lolou moy dañ koy jang ngir xam ko waye lolou du ñun lo xamne dañ koy appliquer ndax c'est fini be 11e bi moy li nga xamne moy li jëm ci at taqrir moy xam nga sunna dafa am ay différence ay sunna da am nuñ ko xajalé ño xamne sunna qawliya moy bo xamne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko wax comme bi anna allah wa rasuluhu yanhayanikum an luhum alhumr alahliya mo len ko tere lol moy lumu wax la am yo xamne mom defum la dagn nan comme hadith sayyidat aisha bin wara gis apre bi tegu ci hadith bi kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul mani lolou ko ne yonentima lay sar sam de nekkon nako xam da don rahas mani lolou def la du lumu wax mom taxaw ne man dama don rahas mani lolou waxu lool mu am lo xamne sunna taqririya bo xamne moy dañ ko def mu yegg ne mo ngi xew ci kanamam wala mu yegg ko bayyi non ta waxul ne baxul ñu xame ci ne comme que du bayyi masula ta loolu moy du gis ñuy def lulul non mu bayyi non kon bu bayyi non day wone ne kon affaire bi man naane moy loolu dinañ ko gis ci suñu hadith bi inshallah bi ci muju moy dalilul iqtiran gisoon nañ ko bi wessu lool dañ koy tuddu non kess mom lañ mujjewon gis ci masala yi ngi gisone ci jotaay bi wessu kon inshallah loolu lañ wara gis ni kon muy masail yoy kon bi ci ñëk moy as-sunnatu masdarun min masadir ash-shari'a moy ne sunna ballu way la ci ballu way sharia yi nga xamne source yi ñi yi nga xamne tay ji bu ma taxawon di def dara ñu ne ma foko tek mané ndax dé rawal imam al-bukhari rahmatullah alayhi an sayyidina anas radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala ma wax sama dal lolu doyna lolu dalil la moy né lolu rek boko xasse wax mom pour kenen ki mom il faut mu andi lo xamné ci bir dalil bi mi indi day wane ne bon lele ñu dépasser la wala luñu nasaxal la wala mais sinon yow am nga dalil moy sunna dafa nek source bo xamne ci source yi ñi jëlé atté la bok ci sharia d'ailleurs moy ginaaw alquran mom mo ci tégg ta alquran bi sax li tax jukoy jital moy sunna koy léral de toute façon bu doon ci mom kessé nga yem sax do ci mëna tibé dara légui kon lool nan lañ koy xamé pour am relation ak suñu hadith bi ñu né moy ne suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa tuddu yi mu harama comme lim wax ne qul la ajidu fi ma uhiya ilayya ala muharraman ala ta'amin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman aw lahma khinzir fa innahu rijs mune qul waxal la ajidu trouverouma fima uhiya ilayya ci li nga xamne lañ ma wax yu man alayhi salatu wassalam ci lo xamne luñuy lek la luñu haramal ludul mu nek mayta moy lo xamne med lay doon med moy lepp lo xamne dañ ko rendi ci dañ ko rendi ta sharia nangul ci niñu ko rendé wala dañ ko rendi ngir lenen moy lol kessé ak lo xamné dafa dé naturel comme animal bo xamné ben xar bu dé naturel moy lolou med la wayé bo jëndé sam xarit jox ko ko xamné mom waru la mëna rendi ab até la mu rendi lako même bu dé néna bismillah moy med la waw ngay rendi tamit tuddu ci lenen luddul yalla tamit med la moy med lol dafa bari ay légui yoyu mune mom lolou lañ ci liñu ko wax yu lolou lañ ko wax yu ci lo xamne luñuy lek la lu haram aw daman wala mu nek lo xamne deret la muy deret legi aw lahma khinzir wala mu nek yapu mbam khux mune yoy yeb dañu nek lo xamne sobe lan ñu nek lo xamne di len defandiko ak gennu top la nga xamne uhil li ghayrillah dañ ko tut dañ len rendi di len def mais defuñ ko ci turu yalla mais ci turu lenen lañ koy def legi moy alquran yoy la tuddu mais moy ñun lan mo ñuy wan ci suñu hadith bi gene sunna ci kon ci ki yi la bok moy ke ne mbam bokul fi mbam li alquran wax ni mbam bokku ci med la wax deret ak yapu mbam xuf anam mbam newu ci fan lañu xamé né mbam mom moy mbam suuf lek ko dafa haram ci sunna lañ ko xamé muy suñu hadith bi yaronata ali sah sam téré ko yawma khaybar kené an luhumi an akli luhumi al-humur al-ahliya ci lek li nga xamné moy yapu mbam xuf mbam wa mbam suuf kon lolu ci lañuy xamé né kon ñun lool fofu lañ ko jëlé ndax bu ko doonul won kon doonuñ mënonu am lool bu bok bu nekkul won source bu ñuy jëlé ay arté lool manu la nekk motax képp ku naan par exemple man dal comme lim waxo no alayhi salatu salam né légui ngeen gis ay gaay yo xamné waji da ngay gis ko xamné day lek ba kollu bi fess dal di tok ci jekki kayam yi ba paré naan suñu digënté ak yeen dal moy téréb yalla bi dal mo fi né alcorane dal ñun dal gis nga luñu ko wax mu né man dal say est ce li nga wax mu ngi ci alcorane nga né no li hadith yi ñoko wax mu né no man lool duma ci d'accord képp ko xamné kok non lay wax mu né waju mel non nga xamné buñu ko né mu naan sama digënté ak yeen alcorane fi né luma fa fek dal ma ahallallahu luñu fek alquran dal dikoy daganal dinañ ko daganal luma haramal ñu haramal en dehors de ça ñun yeneen yi worul parce que bon ay hadith yi ay nit ko solo mais bo waxe lol lañ nane mais alquran tamit kan moko fi indi yonent ma ay sa bi mu koy jakk ay nit ñi ngay wax ñi indi hadith ñi ñu tokhalal hadith ñoñu tokhalal alquran non bo len jame ci côté bi kay war nga leena jam fele motax lolou logicul motax le fait que ñu leen di wowe qur'an yi sax dañ leen koy wowe non rek mais lolou du wote gu juk sax ndax qur'an yi deug moy ki nga xamne day doxal alquran ak sunna kok moy alquran yi mais ñom par exemple moy ku mel nonu da ngay xamne kon ay waxam mënu la juk ta likoy leral moy mom boko lajoon legi lutax ngay julle ni yow da ngay julli alquran la wax nga julle ni yow est ce que texte alquran mo la wax boy commencer kabbar allahu akbar après nga seug am loy wax sigi am loy wax sujo am loy wax def ni alcorane la wax lol dulil ñent timis kan mo lako ci ñett ge kan mo lako ci timis kan mo lako ñett rakay duliko ge ñent rakay duliko timis ino ge ñett yi timis ñent ge ñaar fajar kan mo lako alcorane la wax lol moy ne moy mom ci bopam ci ay jëfum moy weddi mom limi wote kon koku ay waxam danaka degeeru jaruñu sax baye xel mais lañ koy tuddu rek ndax bon légui mom yeuf yi dafa xew gaay surtout ak réseaux sociaux yeek yi feñ ku nekk ñi wax mais moy ne koku par exemple lool rek day wone ne wax joju waxam degeerul te li dañ koy wan que ne motax ba fam bu gaay rendi mbam yi Senegal liko jaay ay ñuy laaj vétérinaire ñu naan c'est en tout cas ci walu ki c'est amul ben problème bu ci am mo ñoy xamnu dara biñu défé test yeek yoyu lool moy woné né dekk néwuñu won ñun suñu réew mé du réew xam xam ndax loolu bokay laaj du da ngay ñew diko laaj vétérinaire mu ngi mel ñu néna mbam xoux dafa haram nga dem naan vétérinaire xolal leen ma mbam xoux ndax amul ben problème bu ci né mais man na nek sax même bu mais ñun haram na bu l'islam né haram na mo xam nga waxon nañ ko ci principe yi ci adab yi yi nga xamné bu né bu l'islam haramale dara lool moy principe bi moy yow bay jappal limu né haram na jeex na après nak dakul bo jappé lool ba mu deuguer fi yow nga xol cause ay cause yo xamné man na lambok lool mais nga bëgg yow lo xamné giso cause am rek giso raison bi tax nga né no kon affaire bi war nañ ko sétat moy ñooñu lolu moy ñi nga xamne ñom dara jaay ami lañu wax motax lolu kenn du ci déme xel ak bañ défé test yi ak tamit ñi nga xam nañ naan mo fi mu ne moy ay iddaay jigen gu tasak yoyu moy ko xamne bon jamono yoyu affaireu médecine bi avancé wul won légui comme que li nañ dem gynécologue bi xol ndax ëmb na ëmbul bu ëmbul ñu mayé ko mu jeex lolu moy waji xamul dara ndax kan moko ne lol la lol kessé la même bu ci amé mais lol rek du at lol rek du raison bi ndax atté day ñew mais raison yu bari mo ci né du né man bi moy bi feuss bi nga rek que né lol kessé la motax yoyu yu jara bayyi xel la kon lol moy wone kon as-sunnatu suñu hadith bi dañu koy wone as-sunnatu masdarun min masadir ash-sharia voilà ndax ci sunna lañ gissé lañ xamé que né lek yap mbam seuf dafa haram sino aba haramul won li taxone sahaba ay radiyallahu anhum don ko togu moy à partir de ay biñ amone mais biñu ci luy wané haram ñu ñew biñ xifé ñukoy togu mais biñ yégué né haram na néwuñ né nañ jéxal bi ndax xif nañu nañ bayyi ba buñ paré rek dal wa après bi mom ma bayyi dédét ci sa sé lañ mune mo tax yenen hadith yi Sayna Anas neena ci sase lañ kepp ci fa aqfanal qudura ala wujuhha ñu dal dikoy kepp ci sase mu jeex legi ñu dessek seenu xif continue ndax li dafa haram ta agguñu won fo xamantene lor ko xamne buñu lekul li dootuñ fi ne ñu dal dikoy baye ci sase motax bu shariane haram na haram na legi nak kanta duma ko meuna jënd da cher rap halal da cher ci dëkk bi dañ nan le premièrement lek yap du farata bu doone buñ supposé won né dëkk bi réew mi fi France yap halal amatu fi limi tek ci julit moy doto lek yap kessé lay to ndax pata ngi fi ay pomme de terre ngi fi jëna ngi fi néna ngi fi lénéna ngi fi manu la wëlbeuti ko nenn yow bañ nan la yow permettre nañ le parce que halal amu fi da nga lorowul parce que li yapp def ñebbe man na def lu niro lor ndax bur yalla dafa def manu te bu mag go xamne bo ñebbe mom da naka ba classe gi dañ koy mëna jënd ak même num ci man di démé lay wo andi lol man da nek ndax ago ci lor ta leneen amna fi lol limu won tek ci julit bu ne France bu halal amatu won du tout moy man nga taxaw ne France mom julit ne dootu lek yapp ta lol moy li nga xamne bu boba non lay deme way walillahi alhamdu wal minna deme wul nonu halal jaangi fi kon nak bur yalla defal ñu lol ñu nan ndax dafa cher motax bi gina yomb lay jënd lol ak tiagantal ak ñak fonku su diine ak ñak am solo gi ñak am solo ci xolu waje wax lol kon lol moy masala bu ñëk bi biñu ñëk moy al amru yaqtadi al wujub al amru al mutlaq yaqtadi al wujub illa idha sarafahu sarif moy ne sharia bu digle bobu day wone ne farata la lool moy li gëna deugar inshallah ken lool la yow fo déggé sharia fo al qur'an sunna ñu naan def len moy def gogu farata la def len farata lay teki moy ne yow def ko day nek farata bamou dess nak boudé dañu gis lenen luy wané ne ci sharia ba légui moy lenen li manou la nek tamit en dehors de sharia nak il moy lol di dindi li tax mu nek farata dele ko yobbu ko ci li nga xamné moy luñu sopu la wala lo xamné dañ ko dañ luñu sopu la lolou manou la joggé fenen en dehors de lulul sunna moy mano tok né man bon diw de japp na né ku kawé la mom khalatam joxé na ko kon lolou day wané né comme que joxé na khalatam affaire bi kon jëlé nako ci nekk farata do non nek luñu sopu dedet moy ci sharia gi taxone mu nek farata ci fofu lay joggé luy tax ñu xamné mbir mu nekatul farata voilà par exemple lolou xam gogou non la sahaba ay radiyallahu anhu xamone motax sayna abu talha radiyallahu anhu biko yonentima ray sa sa amara digele mom xarul nan no peut-être de ko sopu rek darul may wax quoi na tok rek non dafa xamne digle bu sharia digle yonentima ray sa sa bu digle farata la mu daldi dem daldi yobou message bi daldi koy wax nit ñi kon diglé ci sharia lepp lool la lan moñu xam lo né julli dafa nek farata moy alquran ko diglé té gisunu fenn ci fenen ci alquran ak ci sunna fo xamné day ñew won nañu julli bo du farata par exemple yenn yim diblé comme julli witar nga xamné yaronni taala sallallahu alayhi wasallam da ci sogné bu baax ak ngeenel yi ci nek ba am ci par exemple ku melni hanafiyye rahmatullah jox ko xaw ko jox dara jay farata mais pa ñom niñu tuddé comme ko ñom dañu def différence entre lo xamné fard ak wajib ñom mais en tout cas wajib moy ñom dafa war mais agul ci comme ni julli juromi nek farata ñun lan mo ñuy xamal né affaire bo bokku ci ndax yaronni taala sallallahu alayhi wasallam ci jamono yi mujju yi mu yoni sayna mu'az ibn jabal radiyallahu anhu ci lané ci yaman né len xam salawat juromi julli yo xamné mom la yalla faratal ci jami goudé ci goudigé ci beccëg ci lañuy xamné bu doone 8 heures ci la kon lañuy gis muy diglé julli len 8 heures ak julli len di yoy dañuy xamné kon du farata ndax lan bu doon farata ño xamné dañuy dem ngir xamal len diiné mu né len mu xamal len jurom kessé ci lañuy xamné bé bu doon farata doon nako wax moy kon non la affaire yi démé légi kon ginnaw masala bi benen bi moy sauf que ndigal nak la yaqtadi at takrar moy ne bu sharia diglé man buma ko xasse def moy li ñu ma tégon de li gal won sama loss li def nako bu ne def len ma def moy amatul ben dan bu may dal par exemple fi ci suñu hadith sahaba ay radhiyallahu anhum ñom biñu len né bu len ci lek comme niñu gissoon ci tahriq bi yenen ki la taqulu minha wa ahriquha bu len ci lek te ngeen kep ko mu ne ñu dal di koy tour kon lolu ci lañuy xamé ne ñom def nañ ni ñeen digël mais digël diglé moy buñ ko défé def nañ sauf que duñ la né dang koy défaat sauf bu dé né da am ben melo bo xamné mom lañ gal ci ndigal li wala mo am condition bo xamne mom lañ gal ci ndigal li nga xamne moy balan ko def il faut am lu xew comme djulli ni timis nan la xamé né djulli timis dama ko wara def tous les jours parce que dañ ko gal ak sowu jant bi comme que dañ ko gal ci sowu jant bi man fu jant bi sowé foné timis day war ci man sinon bu won lolu buma xasse djulli timis da sawu jant dootul amati moy ne lolou la ndax affaire dañ ko gal ci ay ne bu li xewé li ngay def ramadan tamit lolou man li tax may def ramadan tout temps moy que ne ci wèr wow la ko meuna def ta fu wèr wi ñëw ma def ko kon moy digël lolou nonu lolou juy wone dama ko war di répéter mais sa bu lolou xewé wala wèr wañu ne ku bu ci lañ ko gal moy digël li day am luñ koy gal circonstance bo xam dañ nan la sa bu xewé defal li bu boba nak bu boba lañuy xamné kon digël li règle bama doon wax né ma digël kat du lo xamné dañ nan chaque fois dang koy répéter cette fois-ci dama koy répéter ndax dafa am lo xamné dañ ko relier ak ndigal li lo xamne sa bu xewé dama ko wara defal mu lolo tax fu julli waxtu yu julli fu mu joté lolo tax ñu jang waxtu yi ngir xamne rek bañ li nga xamne farata la ci ñun rombu ba wésu te yeguñ ne rombon wala ñu tok diko sagane te xamuñu lolo tax ñukoy jang ndax farata la nga xam kañ la te comme que ndigal liñ la digal farata la kon nak xam waxtu woowu buy duggu na ngay xamé né duggu naan genn na lolou day muju nek farata ndax li nga xamné mala yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib lepp lo xamantene ni dañ la ko gal muy farata ci saw loss nga war ko def gal ko saw loss muy farata ci yow nga war ko def lolou bu déné da am lo xamné pour nga man ko def il faut nga accéder ci lolou nga jaar ci lolou lolou nonu day muju nek farata lolou tax xam wéri da nek farata ndax manu ñoo tok rek di doylo ne bon amana man da ne ndax yow bu boba moy li ngay limuy tek moy yow acc bu joté sa yon newu ci ramadan bu ñewé xamoo jour bi ngay wor woru la sax ndax jour bi la tabaski jot xamoo ndax yow tay la yawmul adha dara leeruma ci moy dara du la ci leer dara bu ko defé kon yu amna yu yi nga xamné comme koor mais dañ koy neeral dañ koy neenal yoy nak kon ci gaw lolou motax xam len day nek farata legui nak dafa am bon farata yi dafa am yo xamne par exemple comme xam wéré yoy bu ko ñenn ñi taxawé man na wacc ñi ci dess ñukoy yëgeul ñeneen ñi mais dafa am yo xamne comme waxtu julli wi bu déné yow dépendre wo ci kenn bu né dañ fi nga nek tout temps ta lolou lu jafé la kené tout temps diw mom fu mu jogé julli ji nga ki nga and ak mom mais lolou lu jafé la mais yow moy fokh nga xam ko ndax manuñu la bayyi nonu nga nan bon je pense que tay 17h la won je pense que kon tay mom la wara donat non moy il faut li ngay def mu leer na waxtu duguna ndax sino yow li ngay def dara dula ci leer ta l'islam dané dañu di pousser ñuy jox ala bayina ci kaw lo xamné lu leer la dañ koy tek kon lool moy qaida bobu ki bok mas'ala usuliyya bobu légi mu dess bi ci téggu moy né al yaronte bi alayhi salatu wassalam bu diglé kenn al amru li fardin aw afradin min ummati amrun lil jami' illa idha khussa aidan moy né bu yaronte bi alayhi salatu wassalam diglé ben mbir kenn wala mu digal ko ben mbolo moy digal nako ñepp xet bi yépp damono yoy man dunduma won dunduguma won lol du ci dara bi nga dundé nek majeur ci lal mbiri tambalé war même bu dé téwo won ndax bu doon lol ñun jaratu ñuy julli ndax dañ nan ñun dañoo 7e siècle dañoo dundu mais moy né bu diglé kenn né défal moy né pour ñepp la ndax c'est impossible ñepp ñu taxaw naan len ay ba ñepp di dajalo sa suné tout temps ñepp wara dajalo ñu naan len ay wa def len wala bayi len moy il suffit ñu diggal ko kenn pour ñepp la bam dess bu déné da diglé lo xamné dañuy lér né pour ñi la comme ñim néwon moy bi mi jaayanté mbolo mom ci sahaba ay radhiyallahu anhu nalen taw bokku na ci limay jaayanté gien bu len laaj kenn dara xam nga lol am digel la mais lol ñun concerné wuñu ndax dafa jaayante ak ñoom tégal leen ay conditions yi ñi jaayante ak mom ba motax kenn ci ñoom bu yaram wadon bu yegoon sax war yar bi mu yor wala daraam wad ci posam wala ci lim yoron du ne diw jotali ma day wacc jëlul ko bopam mais man tay buma ko defé duñ mané yow li nga def haram na manen foko tek nga ne ndax yaronte sallam waxon na ñoom diw wala bu len fi la kenn dara lolou dede lolou dox amna question ko nek dañ koy mengo ak ko xam dafa nek talibé so mu ci yoon ci nan appliquer est-ce que dañ nek lo xamni ni tout temps dañ koy def moy sa yi def la ñu laaj kenn dara ak manam wax boobu yenn sa salam sallallahu alayhi wa sallam sallam sahaba yi rahmatullahi alayhi ñun nan lañ ko mën gam gam lé ak ñun suñu jëmono ak application bi nan lañ koy appliquer ci ko ko appliquer tay wa lolu moy budé yonnentou maalay sah sam lolu mu wax ndax lolu moy jaayante moy da doon jaayante ak ñom tégal leen condition yi lolu ci kaw lolu moy tariqa yi tamit moy dañ lay tégal ay condition né la ni lañ koy jëlé li lañ koy jëlé moy buñ tégué condition yi ku d'accord yow légui farata la ci yow lolu motax ñaari nit ko xamné mom du talibé tidiane bu ko nexé baña ñew hadara bu ko nexé baña wazifa bu ko nexé baña def lo ndax lan du farata ci mom parce que djelugo mais ki nga xamné mo né mako djel nak koku mom day nek farata ci mom motax manula tok nan man comme que diw lay andal ku bax la ki la mom lu mu def lay def aljuma mu tok kërëm ba timis gi mom bu timis joté lay doora ki du ki ngane yow non lay def lol manoko ndax ya yow ya dugalo lol moy charte bay atami moy ne bir mi fek du goci du farata ci yow mais bo d'accordé moy yow ya ñew dal di né man dé en dehors de yima yalla tek yi nga xamné moy yimu tek ñepp man dama bëgg jaar soobu ci wu yoon wo xamné dafa am ay charte am condition yu leer yu ne tuti duggu ni ngay def boko xasse jël nak jeexna legui problème bi moy leral affaire bi bu koy jël budé né xam nga lool moy problème jamono ji legui ño xam dañuy ñëw rek joxna ñëpp sañu leral yoyu mais lool xam nga lool moy diw ki nga xam né moy ñëpp ñoñu kenn ki man na fogg né mom lool concerné wu ko yenn alors que tor bi ci waji ko jox la won ci waji ko jox la motax condition yo il faut mu leer legui ba nit ki bu ne ah bon man nak bëggon na ko jël mais condition yi day metti ci man baxna mu bayyi mais bes bo ne dama koy jël ci condition yo ngako meuna jëlé ci condition yo ta nak bu boba da ngay obligé wu dal dikoy respecter ndax mu ngi melni Nizar rek mok Nizar dañu xawa niro moy Nizar man buma ñëwé lo xamné bur yalla téguma mané man dé buma bur yalla damay def examen dé rendé buma bur yalla mayé ma admi dina ko woral ñetti fan yu tégalo ci wër wi ci téggu bu wër wi ci téggu joté par force bala mo génn yow dang koy wor par force alors que sa xarit biko deful won bi nga xamné yéna don défando mais jëlul won engagement bop mom rek lool yonam néwu ci manone mom worul mo man duma wor non farata lay muju don ci yow ta bu boba té obligé day muju nek comme farata lay don lool motax par exemple digël yoy moy bay'a gogou mom ngey gis ci turu soufiyé yi moy dafa am ay règle yo xamné li la bo d'accordé légi nak yow ki tenu nga respecter affaire à la lettre parce que ya ko djelon à connaissance de cause ko djelewone kon nak non ngay def voilà ta kenn for motax lol motax kenn du ci forcer kenn moy né nit da ngay ku doy ko xamné gis na doy nako paré na ngir def mu dugg ci ak ay conditions voilà mais bu ci xassé soobu moy da koy respecter légi nak souf ko comme par exemple bo défé lien bi ak li yonnentou Allah sallallahu alayhi wasallam waxone sahaba yoyu radiyallahu anhu moy pareil ak ñi ci dess moy né ñom ñim doon adresser parole bi bu doon tay man nañ né moy ñi jël tariha ku jëruk tariha yow da ngay respecter loolu ñeneen ñi nak moy ñeneen ñi ci dess bu la nexé nak man nga né do man gis na né loolu rafet la condition telle dé man de bëgg na ko def mais nak loolu dugaluma ci biir parce que manuma ci tan ay yenn ne man yi wama neex mais bu la nexé nga ne man non man wazifa neex na ma dama koy respecter même boudé ne duguma ci ndax yenen yi nga xamné manuma voilà mais nak sauf que buma né duguna ci bu boba yi nga xamné farata la yépp ci biir tarikha bi mom day nek farata ci yow voilà lool motax par exemple sahaba yoy radhiyallahu ñom doonu ñoo la kenn dara ku ci yaram wad lumu amul daba tayel ak dara xam nañ ne ndigal lolou kat ñom ñoko jëlul ñu wacc ñokoy foral seen bop voilà lolou la baax En fait, question de Kibi, Nico Sine Fallo, l'air de non, lolo. En fait, mbir yu mel non yentibi sallalahu alayhi wasallam daf koy def diko dan jaayante ak len ci sahaba yi radiyallahu anhum wala moy comme nimu wax ni te ñoom sayyidina abu zar ci lañ bokkor la deewon ak ñeneen bo buñ ci a chaque fois suñu yex sey nan wa allah yasalu an-nas shay'an manam lolu fu bokkon ci question ci charte yi manam ci jaayante bobu moy la buñu laaj nit ñi dara lolu nak circonstance manam ak condition ak jamono ji moko don laaj moko laajo ndax periode lañ won lañ nekkon bo xamantene dafa laajon ay nit ñoo xamantene dañuy am engagement bo xamantene dañuy mëna doyru manam dañuy am benn mbir mo xamne duñu soxlaal ñeneen ñi buñ soxlaal keneen dara parce que dafa am bu fekkentene da ngay soxlaal nit ñi dara souvent amna yu bari bari bari ci yoonu yalla lo xamantene du mëna nek lutax du mëna nek parce que tout le temps dina am ko xamne japp na ni mën na am fum la jaaré wala dina am lum lay santage ak yoy té mbir momu dafa sérieux won sérieux bo xamantene dafa lajone nit ki nek ko xamantene day am ben genre indépendance ci buntu bob day am indépendance mais bu total de telle sorte que du soxlaal kenn dara yalla rek la soxlaal bu boba lol tamit benen xéetu soobu yu ndé ci walu tawakkul manam di wiru ci yalla di sukkandiko ci yalla kessé de telle sorte que do laj kenn dara bo xolé hadith bo di wax juroom ñaar fukk jooni nit ñoon di dugg aljana moy hadith kibi okasha bi wala rabbi Allah okasha ibn mahsan radiyallahu anhu juroom ñaar ñoo ñu fukk jooni yoy di dugg aljana te juroom ñaar fukk jooni yoy kenn ku ci nekk di and ak juroom ñaar fukk jooni ñi nga xamne mais juroom ñaar fukk jooni yu ñëk yi nga xamantene ñoom dañuy dugg aljana sañu rek la leen sañu xol seen mbir sañu testé leen ci dara ñoñu bu xolé yentou sallallahu alayhi wasallam nim leen melale moy dañu nek ño xamantene duñu gaddu la yastarquna wala yaktawuna wa ala rabbihim yatawakkalun duñu nek nit ño xamantene dañuy gaddul gaddu moy ventouse voilà duñu gaddul duñu moccuru c'est dara du metti ba ni kenn moccal ma wala rabbihim yatawakkaluna ti ci sen borom dong lañu wëru mom lañu sukkandiko motax sahaba yi radiyallahu anhum yentibi sallallahu alayhi wasallam jaayalante won ak lolu ci buntu bom la lolu nak dañ koy gis ba te day valable ba suñu jamono dafa am manam liguey bi wara tax l'islam dem manam moy xéxal l'islam comme li borom yentibi sallalahu alayhi wa sallam wax biñ ko laaje ne ko ar-rajulu yuqatilu shaja'a wa rajulun yuqatilu hamiyya wa rajulun yuqatilu li yura makanahu 'inda an-nas ayyuhum fi sabilillah قال صلى الله عليه وسلم الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا وهو في سبيل الله حديث لا بو نيك تي نياار صحيح ييب يونس بي صلى الله عليه وسلم دنيكو كي دي موم داي خيخ غير اك جامبار مانام موم غيري لا دال داي خيخ غيري لا خيخ تي بوبو مو خو نيه xam nga am na ño xamne lool dañuy dugg armé parce que loolu daléna neex manam njambaré gogou mo leen neex ak ki nga xamantene da fay xex ngir xamiya xamiya moy lan moy ñun ñoy wadiw ñun ñoy wadiw voilà xamiya dedet du askan kesse moy parando par esprit partisan voilà esprit partisan manam lool askan mën na ci dugg ñun ñoy américain ñun ñoy sénégalais ñun ñoy français yi loolu mën na ci dugg mais lénen li ci mëna dugg itam moy ñun ñoy tidiane ñun ñoy mouride yi ñun ñoy cadre yi loolu parando par loolu manam nit mën nay xex ngir loolu té lolou jombu la leg leg mbir yi mën na yegg fo xamanteni nit ñi mën nañu dem té buñ deful attention ci lolou lañu jëm sax d'ailleurs ak cho yu bari xew wala bok ki di xex mu né ngir ñuy gis manam place am ci nit ñi consideration bi mu wara am ci nit ñi che diu vraiment jambar la quoi mom xaré yépp dem na ci mom vraiment voilà hein wala bok day yékiti leen dara jam et cetera kan mom mo ci xex te ñu ne ki kat deug deug mi ngi ci yoonu yalla yeen tibbi sallallahu alayhi wasallam tontu wu len ci lool gis nga yoy yeb cadre figure yoy amul benn bu mu ci ton nekkul fi nan bi ak bi ak bi ak bi ñoy yoonu yalla be ak de du yoonu yalla dafa ni ki nga xamantene dafa jog bi xex te fekk la tax muy xex moy cadre yalla jog cadre yalla kesse jog kok mo nekk ci yoonu yalla c'est-à-dire que mbir momu dañ koy soxla bu suñu jamono ji c'est-à-dire que képp ko xamantene dafa té lool da fay laaj engagement yu mel non manam képp ko xamantene dafa bëgg mbiru diiné ji avancer fokk muy nangulé man amna ay engagement yo xamna dana ko téggo yalla nak téggumako mais man ma koy téggo ngir ni buñu bëggé diiné yalla ji avancer buñu bëggé mbir yi avancer bu doon sama mbokk dañ na liggéeyu hadara bi ñom non lañ koy waxé mais buñ nan kon mbir yi dañu bëgg affaire yi avancer dañ nan lan dafa am ay engagement yu ñu jël yalla téggunu ko mais ñu ñoo wara jël engagement bobu lutax parce que buñ ko jëlul man suma ko deful Seigne Fallou defuko Seigne Kalidou defuko Serif defuko kenen defuko ñun ñepp kenn ci ñun defuko ben kenn du ko def tout simplement c'est à dire que dara du am comme lepp bobu ma tomber lon benn bëss ñu laaj mbir yi tout le monde mais tout le monde mo wara def nangam tout le monde non chacun ak personne ak quelqu'un ñu laat ni nako ñepp def voilà chacun ak personne ak kan ak quelqu'un voilà ak aucun ñom ñep ak personne hein voilà chacun tok fait d'année no xamna ni bo moytul quelqu'un dina ko def finalement quelqu'un defuko personne aussi defuko voilà comme que chacun dañu won quelqu'un dina ko def finalement biko quelqu'un defuté personne tamit momit japp né waru ko def defuko voilà personne defuko mais biñu paré biñu bi punition bi dé dal ci ñom ñep la nak ci tout le monde voilà parce que ñom ñep amul kenn manam lolu tam mom moy li nga xamantene dafa affaire yi c'est que ñep ko wara def mais problème bi moy lo xamantene ñep la war il faut que mu am ñu engagé ñu jox taxaw ni ñun ñokoy def kep nak ko xamantene xëss nga ba dugg ci yoon bob ba ni yow yaangi ci yow ci nga yow amatu lo choix wu laxisme amatu lo choix wu tok bi def lo la neex amatu lo choix wu retrain ci sayu la neexé nga ñew sayu la neexé do ñew lool nak mën nañ ko indi ba ci daara ji ñu neex lool mën nañ ko indi ba fi ñu nekk manam bo xese ba engagé wu ba ki ba manam doto amati droit ah wala ne wala su wala suma nexé ñew suma nexé duma ñew suma luma neex lay def luma neex lay ci ma lool amutulo droit bob parce que lutax parce que affaire yi pour mu avancer légui yow da nga bu mujjé bok ci mayon bob moy comme lim doon wax ci tariqa isan yalla teggul ko han tariqa amul tariqa du faat nit mën na dund ba genn aduna de def aljana té du xam lan la baatu tariqa di tek lu ko xam mais dafa nek lo xamantene ki bëgg soobu ci yoonu yalla comme le cheikh abdallah dabah wa radiyallahu anhu mo ne yalla mo dogal ci asal ak ci xam xamam ne kenn du yegg ci hadara yalla bi ak hadara turum yi melom yi même bu fekkentene da nga am xam xamu jinni da nga am xam xamu ñu jikki ne ñu mujju ilmu awwalin wal akhirin ba bare dajale jaamu yalla yi jinni ak nit ñi ludul nga jaare ci borom ñi ñu tudde iznul khas manam loolu mom la yalla def manam loolu mom motax ci buntu ci ki nga xamantene mom bëgg na cheminer ci loolu mom moy duggu ci mom mo nan ah man de fawuma dem ci diw sangam mais nak borom iznul khas mom mën na bañ am sax tariqa mën na bañ nek ku bok ci tariqa parce que tout simplement iznul khas bobu rek la laaj nga andak mom nga jaar ci yoon wi nga xamantene mom lay jaar nga nek ak mom nga jaare ci mom ci iznik zikar bala yeggale ci yalla faaw mu nek ci jaar ci iznu khas bobu rek mais bo ci xasse ba engagé wu yow yay engagé wu et que sahaba yi radiyallahu anhum tay bu diine ji yexse fi mu yex ci tay sen liguey la njukkal bi gep njukkal nak ñom lañ ko wara defal waru ñu manam djubul ñuy tuddu ñeneen di len fi bayyi ñom lolu djubul du yoon mu melni ñom existé wuñu lolu tamit djubul té du yoon li djub moy ñom ñoy ñi nga xamantene bu du ton ñom parce que kenen ku dul ñom nak tay ñom la ko tay bu dé xamugo ko kenen ku dul ñom ku né mbir mi mënon na baña manam yow doko indispensable en fait kudul sahaba yi té ñom dans leur globalité la du sax dans leur individualité dans leur globalité parce que nit mën na dund am sahaba yu mu réré wañu ko lu bari mais kudul ñom du indispensable lo ci diiné yalla ñom nak la yalla tan def leen ay ño xamne dañu indispensable won ci jamono joj motax ñomit ñu teggu yentibi sallallahu alayhi wasallam sasone leen manam ci jaayante gi mu doon jaayante ak ñom ay mbir yo xamne dafa laaj ben sacrifice te yoonu yalla lool la yoonu yalla moy dafa laaj sacrifice dafa laaj abnégation dafa laaj manam soobu go xamantene dafa laaj combat la manam tout temps yaangi xare tout temps yaangi xex tous les jours yaangi ci xex bob suba am ngone goutti ak becc yaangi ci parce que lolu rek mo fi nek xex bob xare bob ki bob mo fi nek parce que cheytaane dou lako baye parce que aussi lolu rek moy tax nga meuna ñu bari li tax demu ñu fenn manam ñu soobu mais yegu ñu fenn demu ñu fenn té lool moy majorité wu nit ñi non lañ déme lutax parce que dañoo nangul affaire bi limu laacc ñu jox ko ñom lool lañ nangul et que lepp lu nekk mëna nekk entrave pour ñom manam lepp lu ne mëna né barrière alors que yoon yalla bi dafa laacc la kon li yent yalla Moussa waxa alayhi assalam han la abrahu hatta han ablughu majma' al-bahrayn aw amdi yaquba duma arrêté duma deñ ludul ma dajé ñaari lan fi ñaari geej yi dajé fi ñaari geej yi dajé du wa deñ di dox di dem wala bok aw am du ya wala bok mu wuy ci di dox ba kérok moy dajé mais hokuban moy ay at yu bari am ñu né 80 ans la am ñu né moy 1 siècle et cetera mais mën na dox juroom ñetti fukki té juroom ñetti fukki at wala bok témir at siècle lum pour am ak pour accès suma yegg amul nak dara lumay téré yegg fofu lolu moy té man mal bahrain moy la fi ñaari djiji dajé moy la ñaari geedji sharia ak haqiqa yi ñaari yoy la wala te moy ngeureumal yalla moy ngeureumal yalla wala te wax nako ci fi mu dajé borom lan wa ajiltu ilayka rabbi li tarda dama gaaw ñew ci yow sama borom ngir nga contant ngir am sa ngir am sa ngeureum kon lolu kip ko su manam yoon wi mo lacc lolu mo lacc mo exiger lolu mo lacc nit ki di xamne amna ay mbir yu fi nek yo xamantene ñoy ñokoy garal ñoy dox ci digeentem ak limu bëgg mais limu bëgg mo reuy motax te moy yalla kep fi ñun ñepp xamna lolu kep ku fi bëgg xaaliss wala nga bëgg fi dara lu mëna doon dafa am ay mbir yum lay exiger yo xamantene da nga nan man li moy sama objectif fim tollu bëgguna fi ak deewen ma tek 100,000 euros de côté amna lumay liggey amna numay rayanté dama koy ñafé comme niñ koy waxé mais nak légui da nga bëgg lolu nga am ko avec effort bu metti bobu yépp et que yalla nga am ko ci teud di nelaw lolu man ta nek lolu kep ku ko japp c'est bon mo xamné lolu man ta nek manam donc dafa am mbir mi dafa am lumu laaj exigence yoonu yalla mo mel non et que ñu bari dañuy déparmé duñ dem lutax duñ dem parce que limu laaj loolu lañ nangul def té loolu non il faut mu dem ba ay yenn sacrifice xam nga dara gënul nek sacrifice li sahaba yo doon da def radiyallahu anhu imagine nga dem ba nga ni yow duma laaj kenn dara damay am damay dox ba ci all bi ma reer xawma yoon bi fan la may waruma ko laaj waji sa dimbali ma nga won ma yoon imagine nga sama jassi sama dama yek ci kaw fasu sama yaru fasu wad nit ka gi ni taxaw mais awuma droit laaj ko ne ko saway jotali ma fasu lutax parce que dama wara ak manam abnegation totale la sacrifice moy damay bayyi lepp di wëru ci yalla kessé fi su ko ci man kessé lol nak ba tay dafa valable kep ku bëgg dem ci yoonu yalla kep ko xamantene bëgg nga top sunna yati bi sallallahu alayhi wasallam kep ko xamantene bëgg nga liggéey ti liggéeyal l'islam liggéeyal diiné ji te yalla rek tax bul konté ci kenn kontel ci yalla ginnaw yalla budé amna ci keneen koy konté na doon yalla mu jé voilà bul yaakar leneen wala keneen wala dedet manam yow ci jëmmé bop yow kessé na nga né man fokk lima bëgg dina ko am lima bëgg dina ko def ak lumu ko jar nak dina lumu ko gobé gar ko lumu ko jar dana ko def mais que yoon bi mom li la té dana ko def té dara duma téré ma def té dara duma téré ma def té dina ko def té dina ko am wallahi kon dang ko def té dang ko am mais nak ñu xam né ñom sahaba yi radiyallahu anhum li len yentou sallallahu alayhi wasallam tegon ci jamono jojo c'est parce que circonstances yoyu mo compliqué won mo jafé won té que dafa surtout que dafa crucial on il fallait que ñom ñu taxawé taxaway bobu yalla na len yalla fay ngëndi bay ngir né taxaw na taxaw nañu bamu mat sekk ci taxaway bi ñu waron taxaw ba tay ji fim toll l'islam ñepp xam nañ ko képp ku bëgg fim toll l'islam manam ci seen barké ñom l'islam yexi na tay fo xamantene képp ku bëgg dem képp ku bëgg avancer képp ku ko bëgg xam ak lu mëna manam man nga ko xam man nga ko am man nga ko jotté sauf que nak après ku bëgg top sa tank tamit yoon woowu mo fi nek voilà légui pour jéxal moy né engagement bu mel nonu mëna concerner groupe bu ndaw ci suñu jamono naka moy ne mais c'est fini ñu nek c'est typique pour lool pour li meuna continuer sal ba ngi ni fokk ñu koy fay courant bi faw ñu koy fay parce que kenn du ñu ko may EDF du ñu wa comme yir mom daara gën yor da ngeen di jangale alcorane ak da ngeen di nek di waxtane diine kon yeen courant bi finalement bu len ko fay affaire bi du demé non donc il faut mu am ño xamantene dañ nan ah ñun de li ñoy engagé wu ci li bo xese nak ba engagé wu day da nek faraté ci day da nek faraté ci yow té day bok ci jaamu yalla yi gëna mak ci yow lutax parce que su amul mbir mi du am té lolu nonu ngir manam luy jëmele l'islam manam kanam la li takuna kalimatullah yel yel oliya jazakumullahu khaira jazakumullahu lolu tax rappel yu bari sax trésorier jaru ko won bu ñu xamono engagement bob moy ci ñuko jëlon message yi ñi envoyé ñi joxé won sen cadeau nañ ko matal lolu jaru ko won kon inshallah kon ñu continuer bi demon kon ginnaw kon biñu gisé bob bi ci tagu moy digle go xamné suñu borom da ko diggal yaronti da lay saatu salam lolou ngir xétam yépp la ba mu dess budé dako dafa am luy accepté que na li nak sauf ko digël tel digël mom yeen bokku ngeen ci lolou motax nga gis alcorane lég lég comme limu wax suratul talaq ya ayyuhan nabiyyu ba paré mo né idha talaqtumun nisa fa talliquhunna li'iddatihim mo né yeen ñi yow yonent bi alayhi salatu wassalam ba paré mo né idha talaqtumun nisa yeen nit ñi mu ngeen fassé sen soxna yi ndax moy pourtant wax ji fan la joggé ya ayyuhan nabiy yonent bi alayhi salatu wassalam la interpellé mais nit ñepp lay waxal moy né yonent bi alayhi salatu wassalam bu ko suñu borom joxe ben ndigal sant ko dara moy ne ñun ñepp ci duggu ta lolu sahaba ay radiyallahu anhu dañ ko xamone motax lu mu defone rek ñu dal dukoy def te gisoon nañ ko biñu gis mas'ala ci masailul fiqhiyya bi nga xamne ci la doon julli summi dalam ñoom ñu summi seen dal ndax lan ñom dañu japp ne lu mu def dañ ko wara def ndax loolu lañ xam kene ndigal jog na moy sayna jibril yegal nako kene sa dal yi dafa am sobe musum mi ñom ñu summi moy ne kon loolu par exemple yonentiba bu fuñu gis alcorane di wax di adress yonentiba lay sar sar ne ya ayyuhan nabiyyu ak loolu moy ne lamuy dig lam koy wax non ñun dañuy concerné ba mu dess bu ne comme fim ne khalisatan laka min dunil mu'minin le nak c'est exclusivement réservé pour yow way ngeum yalla ñi bokkuñu ci bu boba dañuy xamne kon nak bi motax ci lañuy xamé né dépasser ñenti soxna am man dañé moy nit manula ami maqama yu kawé bañu né mom légui mom lool mom nak da ngay xamné mom bokku ci ndax génn na lool mëno ag fenn tamit mu kawé bañ né ñom c'est que fiñu ag tax julli téggil nañ leen loolu man da nek ndax niko suñu borom digëlé won yenen tabaré sar sam lañu ko digël ñun ñëpp motax wax ay waxu buñu wor ak ñi ñom sangam ñom am nañ droit baña wor loolu waxi tiaxan la ndax yow yenen tabaré sar même ki ngay wax serigne bi mu nga xamné mom la top sax mom da ko doon def day julli di wor boone kon ñun am nañ droit wu bañ ko def moy ne lolu mom waxu ko xamul dara deug mo moy ne lolu moy diglé bu suñu borom digël yonnentou bi alayhi salam pour ñepp la bu amone kenn ku ci mëna genn mom la doon motax kon ñu wax non moy yoy nak moy fu mu amé yo xamné ñun concerné wuñu moy da ngay gis sharia da koy léral kene li mom pour mom la lol motax généralement bu moy digel luñ doyal digel ko yaronte bi alayhi salam lolou pour ñun ñepp koy mëna appliquer ñun ñepp koy mëna appliquer sauf que bu limite amé nak ñune li pour mom la bu boba ñun amuñu droit def ko motax même yenn yi da ngay gis yenn yi mom mu yo xamné pourtant day dagan mom duko def mais bu sahaba ay radhiyallahu nara bayyi bagn ko def da len di yeugal né dé parce que li dafa am lutax comme ko tégalé ki lek go xamné dafa am ay ñom soble ak yoyu laaj mom lekul lutax mom ñu fogné kon dafa haram mu né dédé laysa bi an uharrima ma ahalla Allah li man bokul ci samay prerogative may haramal lu bur yalla lu ma daganal waye suuf ko dafa am xet go xamne man moy mom manuko supporter ki wu ta wax nako ne man unaji man la tunaji la waxon sayna abu ayyub ne ko lekkal ndax lekk gi dañ ko tajam mu am soble mu ne ko mu gis ne lekku ci mu dello ñu dello ko andi wat lek bi lek mu gis ne ko lan motax lek ko mu ne ko ndax dama ci trouver lo xamne man duma ko lek mu ne ko ba da haram mu ne ko dedet lekkal ndax man damay deyalé ko xamne do deyalé mom kon bo ñu gis ne leral na ne même bu dé mom lekul nako non la def ci walu mbeut biñ ko jox lek gogum mom da ne won duko lek sayna Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu fogg ne mo kon mbir mi dafa haram mu ne ko dedet parce que mom du habitude alimentaire fi mu joge lolou dañuy gis ne tamit moy mom fi moy lolou mom la moy tax ci kaw lolou mano ñew ne bon legui lek lolou dafa haram moy yoy mano ko haramal man nga ne nak man dal dama bëgg roy yonent bi alayhi salam de telle sorte que buma gisé lo xamné sax même dagan na gis na né mom comme yu melni dagan na mais bum le pousser mukk nak sak wara bum le yobbu nak ngane nak bon légui bëgg ko gal ñëm né légui haram na dédé motax mu neen man yeen nit ni biñ nane haram na mu né dédé ndax du man manuma di haramal lu yalla daganal lu ma daganal sauf que li ko raison tel motax man lekuma motax da len néwon ci mbottu ni lek len fas tamit même bour ci lekulit c'était pareil yapu fas néwulen dafa haram motax li nga xamné dafa dagan wala yuñu duggal yiñu diggal yonnentima ray sa sa ñun ñepp dañ koy mëna def bam dess lo xamné dafa am exception bo xamné pour mom la bu boba nak day haram ci ñun ñu def ko motax bu adina wëlbeutéko ba nit ñi kenn di la gëmlo né yi nga xamné borom xam xam yi fi jaar yeb rahmatullah alayhi deppo ci mu leer nañ ci sharia bi leer ke ne yonentima ray sar sam rek ko meuna def ñu lay bëgg gëmlo ne serigne diw mom agna fo xamné man na def lool mom man da nek loolu moy li nga xamné c'est impossible boko xamé nak yow menace bu ci gaay tek dara la la dul laaj ndax gaay dañ koy wax di le menacer serigne diw da ko wéddi limi def wala ku koy di nga da nga xamul ak li dina la ci fekk dara du la ci fekk dara bu lañ fekk ndax bu ci dara doon fekkate ñako jitu ta wax li nga wax ak ñi dundu muy borom xam xami jamono ji di wax la même chose li lay dal mo lay dal ta dara du len dal voilà kon lool moy li jëm ci masala bobu legi mu am benen bi ci teggu ah moy c'est que problème bi moy dadul yamul en fait ci né ciné limu def bakkar la wala jaadul mais su fekente ne lolou daf ci and ak xam mbir mi ba pare bolé ko légitimé ko di prétendre né mom loro dagan na ci mom lolou limi tek moy mom ci bopum dafa génn ci l'islam mom ci bopum du julit lolou lay tek en fait c'est que affaire bi lolou gëna non limu gëna parce que alcorane la ci bopum moko wax xam nga li nga xamantene dañ nane hadith la bo xamantene ki la charge la manam lolu wala bokkilu la sax la kabar ahad ye lu yoy la lolu mën nañ ci nek sax di natab lek yoy mais li nga xamantene alquran la bu leer nañ ni midi no mu gëna leer midi alquran la en fait wax nako legi al yeen borom subhanahu wa ta'ala moko wax ni yentib sallallahu alayhi wasallam khalisatan lak fu bo xole fofu yep da dan tuddu annabi ay bi gis nga yep yenenbi la don wax yenenbi sallallahu alayhi wasallam ba yeksi ci ne nak li yow ya ko jago manam waxul ne yenenbi moko jago de da ko ko préciser ne ko yow la yow manam du sax titre bi nga yor yenent motax parce que bu fi yenen yenent yi nekkon jamono ji ni ñom du dagan ci ñom yow la yow rek yow yenen yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam yow rek ya ko jago min dunil mu'minina té ñene manam té yenen way gëm ñep bokul ci affaire bi dafa gëna graw en fait bu fekkenté né kipp ku koy def kipp nak ku mëna doon nak ak ku mëna doon bu fekkenté daf ko def mu conscient ci né amna lu upp ñent jabar aw bu ci conscient wé je suppose que lolu dina jafé nga bañ ci conscient voilà sinon problème psychologique wala psychique et cetera yépp am nañ mais su né conscient nga né ci né am nga lu upp ñent jabar ba paré fekk na xam nga alquran bi lim wax lolu muy deuxième condition ce qui veut dire que ak lu mën ci xew garaw la parce que su fekkante ne xamul ne alquran nako wax limi tek moy du serign su fekkante ne xam na ne alquran nako wax ba paré mu continuer diko def limi tek moy yefer limi tek moy yefer la te limi tek tamit moy ne mbolam kuy julli day daldi war ci mom mu fas ci xolam ne ki ab yefer la fofu nak la dangereux fofu la dangereux et que fofu la suñu société grave suñu société fi mu dangereux vraiment yalla ñu yalla sam te yalla gindiñu manam tegnu ci yoon bi ñun ñep parce que li tax mu graw moy ne dañu gis ay kilifa bon on va dire ba kilifa parce que quand même ñu ñu jox geud lañu manam nit lañ ñoo xamne dañ leena jox geud di def lo xamanteni ñun xamnañ ni li yalla waxuko xamnañ ni li du diine mais téréwul dañ leen di jappé comme ay wali yu mag andak ni mbir la mo xamanteni normalement ki koy def soit yéfer la dañ ci dog wala bok dañu wara la natab ndax julit lam bi mais ñun ñu wëlbeutiku diko légitimer ñom képp ku def lu mel non du lolu du bobu cadre figure kessé hein ak cadre figure yi ko djégé képp ko xamanténé daf ci def yu mel non ñom ci bopom peut-être que xeyna amna lutax xam ko wala kiwul wala yu mel non mais yow mi ko koy légitimer andak nga xamné daganu moy né yow yaangi wëlbeutiku di daganal lo xamné daf haram aka harama lo xamanteni dafa dagal te mu leer la ne baxu nga legitimer lolu yow ci sa bokk bu fekke te lolu bu fekente ne mbir mi dafa nek lo xamanteni malum min din bi darura la comme par exemple julli tay mu serigne baangi ni entre guillemets julli mi ngi ni jotna demna ba romb waxtu genn mu top fi mu top julli wul lay boko indil yow genn nga ci l'islam lay boko indir yow genn nga ci l'islam lolou dafa wara leer lutax parce que ma'lumun min ad-din bi darura la ken lolou dafa haram amul droit def ko amul ben cas de figure bu la l'islam di maye nga tok baña julli ba julli bi wessu lolou amul te lolou du lo xamanteni ki la lolou ma'lum manam lima wax ni même bu choqué wé itam lo xamanteni la ab julit simple da koy xamna du lo xamanteni voilà ak yenen wa ki dafa ndialo ki dafa détourner dañu public yi ngani dagan na te yow mu leer na ni dafa haram oui ko xamantene mom ci bopom dafa affirmer ni nangam lu haram li mako def ma tay yow nga continue jappé ko comme état ben wali yu mak yow ci sa bop xolatal ci ci l'islam xolatal nak ndox julit nga waxuma ndax talib ti jam nga wala ap yu am ci yoonu yalla de dedet ndax julit nga déjà lutax parce que en fait lolu moy tout temps motax tout temps à chaque fois problème yu mel non su amé wax di ñu jëk wax moy né nañu jëk conscientiser né kenn mu mënu ko dul yalla te aduna du wulbeutiku ba kenen nek yalla kudul yalla te kenn jarul nga fiyete fi fenen fu bokut ak fi yalla fiyete comme li alquran wa wa man yushaqiq ar-rasul min ba'd ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabil al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira kep ko xamantene da nga fete ak fenen fu bokut ak fi yenente bi fete sallallahu alaihi wasallam ginnaw ba la njub ga biré mu leer na ni li moy njub amna ben way buma ko wax señ alassane neena ma dafa am ben beus am ben kilifa bu ñuy tudd neena ben way wax naan wa mom dal limu def muy jaadut nangam ki neena ma nek diko défendre ba ben moment rek neena sama conscience ni ma mé alassane xana da ngay xaru nak légui yow ki nek ci lu li limu def mu leer na di dafa haram nga tok digu ki est ce jar nako sa digeunte gi yalla jar nako neena ma dadi baye dadi retracter mi dandi a way le yeen ni ngeen di wax fi lim fi wax yep nak deug la nangam te wax nu deug parce que li ay bi kepp ku def lolou mune nga fenen fu bokut ak fi way gem ni fi fete mune dañ lay fete le yow fa nga nu wallahi ma tawal li nga ne yow mom ngay associer and ak mom japp ci lolou yow lolou lañ ne fofu lañ lay bolé ba paré ñu jël le sanni bi sawar motax amul dara lu jar wuté li dal la yalla wax mom manam xam nga dafa am ben affaire bu am moy ala rigueur man xamna ne buma ne le yeen li dal man la xamne yalla dako haram li mom yalla dako haram xamna taxi ñoo wone haram man awma problème ci ne dafa haram diw pourtant diw dakoy def de wa mom dakoy def wala wax na ne ki wul mais man lima leer moy dafa haram ñaar cadre figure rek ci meuna ne moy ne dama djoum peut-être que nima interpréter affaire yi la xeyna bu boba dara duma ci fekk loolu ne parce que lan lutax parce que sincérité bima andal ci ne ci ndax au moins li mom moma leer manam tay leneen benen position mo amone rek affaire nafiq la def position benen buma am rek affaire nafiq la moy ne li la yalla wax li dal la xam te li ni ñepp xamit ci diine ji manam cadre figure bi gëna moy ne dama joom ci sama interprétation boba dara duma ci fekk te koku duma mëna alak lutax duma mëna alak parce que sama dama am sincérité xam nga xalaaj ñing koy dégg soor xalaaj bob pourtant biko gaayé di ray xamal na ni ñoo pourtant dara ñoo mom xamone na ni gaay dara du len ci fekk te ray dañ ko xamone ni gaay mom xamone na ni gaay yi may ray dara du len ci fekk lutax parce que yene biñu am la yene manam moy ne dañuy défendre sharia yalla bi te wax nañu deug ci défendre mom mo tarxis comme ci rabb qadjalani wa radiyallahu wala sir muhammadu narabi radiyallahu halaj dafa tarxis ci jamono jo xamantene amutone ku japp ci loxom ala rigue mon lol la mëna wax moy ne kon dama djoum mais yalla dana mo fay parce que dama taxaw ni damay défendre diine yalla lol moy ben ñaarel bi ci dess mom moy ne djoumuma c'est que waji moy zindiq xam nga lu zindiq dedet zindiq ru ka tior de zindiq du dedet zindiq mo gëna grave encore zindiq moy comme ñom abdullah ibn ubay ibn salul moy nafiq yi nga xamantene vrai nafiq au vrai sens du terme manam gis nga nafiq yu mag ye mag nga xamantene dañuy mbubbo touru l'islam di wané né ñom ay julit lañ di ci woté wo maqama yu kawé fekk gëmuñu sax yalla loloy zindiq moy ko xamantene moy manichéiste bokut ak hypocrite wala ki rek bi moy ko xamantene day taxaw di mbugo wol islam di taxawé mouvement wu islam ay mouvement islamique sax mën na ko taxawé di ci woté wo maqama yu gëna kawé fekk li yittim yépp moy nan lay def ba mabal islam ci bir moy yaq l'islam loolu la bëgg ko abdullah ibn Ibnu Ubay Ibnu Salul non la dan def bu yanti bi sallallahu alayhi wasallam ñewé tok fek mimbar bi sax mu jox gaay yeena am chance xam ngeen ni ki len yalla tagatal han ci top len ko na ngeen ko deglu ci na ngeen ko dimbali jappale len fek lepp lu yak l'islam mu mo koy taxaw ba pare am mbolo mu top ci ginnaw parce que Abdullah ibn Ubay musal lool la gaay di faté moy dafa amone mbolo bo xamanteni dañu topone ci ginnaw am ay mbolo yu julit mais après mais c'est s'avéré mais ñu di bari ñom ay nafiq la amna ci ñi ci dugg won après dañuy dem ñi ci dugg won dañuy dem ba xamne ndekete sa ay boaji nafiq la ñu dem aya bi don won taafatan min al mu'minina taxalu ba aya ba jeex li taxaw mu wacc moy mom la ha imaginer waaji nga xamantene dafa taxaw yeenante bi sallallahu alayhi wasallam di ñew di ñew yeek war ci kaw mbamam mo na ko vraiment sa mbam bi jall ki ko ne le pa ndax sa xatu mbam bi daf ñuy sonal ko daf ñuy wal ben waju fe ne ko yow xatu mbam yeenante bi mo la gëna neexu xet waaji djugé nek ci wèr gi djël dalam xañ ko ko kene ki di dess djël gaay xéxante gaay xéx lolo indi xéx bobu ayo bobu wat ni gaay no bu ñaari djulit de jaari groupe bu djulit de xéx na ngeen rafetal seen digënté manam pour atté len bu féké dafa am nak ku fétirlu ci kaw morom mi nak ko ku fétirlu nak xéx len ko bamu délu ci wat nak ci yoon manam ngeen gis né koku malgré que manam xam nga kiko ci mu jaral xex moy ne koku ci vraiment gëm na nek na ci gannaaw té and ak lool borom bi daf ni ñaari groupe julit parce que ay way gëm parce que ñom ñoo fop mu mel la len way ni gëm ñu julit nañ tamé mais que ki ñu top kenn ki ben groupe bi ki ñu top koku vrai moy vrai zindiq moy ki nga xamantene mom mo fiti kaw gaay ci dess lool nak dafa am nak attention ba ligi am nañ nak ño xamantene maqam budul maqam bi yelen takal nañ len ko fek duñu sax ay julit luy yak diine ji dong lañu wax mom lañu dox donc ñaar cadre figure yoy mo am moy sama interprétation baaxu tool dama joom waye nak joomte gogou duma wañi dara te yalla dana ma ci fay ñaarel possibilité de moy ne ndekete ki may wax ci ay mbirum koku am sen dekk ko xamantene nak te lolu bi mom bok na ci cadre figure yi gëna yomb ci mo meuna xamé ni waji sen dekk moy nak moy ne tak nak lopp ñent jabar di wote wo ci l'islam gi ba bare nek ci di ci wote wo maqama yu kawé ba bare neena xam nako moko tay lolu mom bokku na ci li nga xamantene mom mandar ga bu fessle bu leralaleral bu wonen wa gizinde ala bi ci teggu won mo don 5e wala 6e moy annahyu litat ter litat moy bu sharia téré dara téré bi moy day dem ba voilà abadan ba faw voilà voilà c'est pour toujours buñu bu sharia téré sacc moy sacc day haram amul par exemple mané amana dé jamono jam koy téré ma xol né circonstance ci circonstance sangam mo taxone mu téré ko kon après lolu sacc day muju dagan dedet han day téré njaalo day haram nekul né peut-être circonstance sangama taxone mais bu li len xawé warna mëna daganat dedet mais yoy nga xamné moy téré yoy tamit moy bamou dess bu dé na dañu gis sharia né lama téré won lolu téré bi jeexna bu ne lama téré won jeexna comme ni alayhi salatu wassalam dal dafa téré won ñuy denc yapu tabaski moy buñu rendé xaru tabaski ñu denc moy ñukoy denc upp bu del bu uppé ñetti fan moy bu fi kenn téy sa yapu tabaski upp ñetti fan lool da ko don téré après mune man lool ma len ko téré won ba benn jamono mune ma len ko téré won légui téggina bu boba lañuy xamné kon yow budé da nga yoron lool motax par exemple bokku na ci li gina tax takhri ay hadith am solo ndax yow budé da ngay gor gor ni gis hadith bobu ci benn téré nga ñew ne gaay tabaski jaangi djubsi commencé di gëm wax nit ñi pourtant sa intention baxna sa hadith deugër na lepp nga né yonent bi nak yeglen na alayhi salatu wassalam dafa téré tabaski jaangi ñew ku fi denc ku fi téw yapam mu wessu ñetti fan lool da ko téré moy wax nga deug de mais sauf que yow masala mi yeb kontu moy li tourner autour yeb amo texte yeb lol bokku na ci li tax tahriq dina am solo ndax day tax nga xam ndax man nañ borom xam xam bi man na indi hadith bo xamne hadith bi amna yenen yu gina leral mbir mi ak yu woné lan mo taxone ñu téré ko te il suffit nga xam yoy da ngay xamne an leke kon téré bi da am lu tax kon nak bu tax bi deñe kon téré ba ray muju deñ bu fi né mu né fi mo yoy man na ci am légui Sénégal affaire mo dafa ci wolé ah ouais mais man ki mo ci bari tour ben gamu fi gamu kat bi né dogal non dafa ni waro ci saraxé sax la won do donc ni affaire waro ko deñ Non, on kay dama ke wax genre yu ki lay la ba yaat lu ko bañu waxtan waaw non kay waaw waaw ñi ni ci genti ba tam xarit waaw woon la wax ni ñu ngi wër de han waaw non ñu ngi wër ya waaw mais lolu mo jaar voilà lo di mo si won fait non c'est que jamono dafa am jamono ju ko yonent bi alayhi salatu wassalam téré won ndax ay circonstances yu doon dund voilà pour tamit moy dafa nekkone jamono yu metti yu doon dund pour nak partager dimbali tamit ñi nga xam dañ ko soxlo lool dañ ko doon ngir tamit xam nga besu fet la comme limu wax ci tam ki korité ak yoyu korité né fexé len ñi nga xamné moy laaj ñi yalwaan ngeen fexé jour bob def len lutax duñu yalwaan lool la won mais dané ma le téré won na ni lool mais téré moy téré yap tabaski wi nonu mu dindi ko comme ni mu téré won ziyaré khabru yi mais man ma len ko téré won ala fa zuruha légui man ngeen ko def moy par exemple yu mel nonu dañuy xamné téré bi dé amon na bam amé moy c'était day dem ba faw mais bim ñu né légui lama téré won jeexna dañuy xamné jeexna motax par exemple ñi bu ci ñi fi mu siwe Sénégal dañ leen di yëgal rek né leen légui yeen kay leen loolu nonu benn jamono loolu wessuna légui bu la nexé yap tabaski nga bu sorti bu baax mu yobbu la ba fête bi ci téggu voilà loolu man na né moy téré loolu la moy téré bi il faut bu lol amul nak gisunu fum ne jeexna bu boba nak day continuer ba faw ba kéré ngay trouver que né ah téré bi kat kon de kay yam na fi voilà légui benen masala bi ci tagu mo don li jëm ci tanqihul manat day fof non waaw don na men tay ki wélé ak al dina al khof ya duru ma'ala ina uduna ma'ala waaw al hukm moy atté no day laaj budé dégu ngén voilà kené dafa am ben règle buñu gissone ci jotaay bi wess moy al hukm yaduru ma innati kené atté bi day wër lodi top li cause bi cause bi taxone ñu daldi faratal ñu daldi haramal dara bu cause bobu deñe lolu dootul haram to lolu moy biñ koy gis ci affaireu sangara la won li tax mu muju mana nek vinaigre ndax li tax ñuy mandil li mandilaté daf ci deñ bu deñé moy li taxone ñukoy haramal nekatul lool motax nga mëna utiliser li nga xamné moy vinaigre bu sangara ci soppé ko nek vinaigre nga mën ko utiliser ndax lan la taxone ñu haramal ko deñ na légui mu né loolu nan lañ koy bolé ak annahyu lit ta'bid kene téré day dem ba faw lool niñ len di lool leer na bu ci nek leer na moy ne al hukmu yaduru ma illati moy ta'bid go moy dafa am illa bi moy ta'bid ko ne moy ci illa bi fek illa bi bu ngi continuer moy nek atté bi day continuer bu boba ta'bid gi day continuer mais budé nak moy boba day nek ta'bid bo xamné ta'bid go xamné nisbi la moy né fofu la yem fa la yem mais fek tax tax bi mu ngi continuer lolou day muju continuer motax lu ci nek mu ngi place am lu ci nek mu ngi place am il suffit mu lèr bu léré nak que ni affaire ba taxone ñu doon ko haramal de deñ na boba moy fofu la ta'bid bi yem kon mom fofu la yem kon day continuer day muju nekkat lam nekkon moy al aslu al aslu fil ashiya'i al ibah li ciosanti mbiri moy day muju la wa baxna legi kon tanqihul manat lolu ndax at tanqih ci arab moy at tahzib ak at ta at takhlis moy lo xamne moy comme ni forgeron boko andile weñ go xamne dafa xomak nimi def diko polir ba affaire yi moy li xomak gi deñ complètement bu muju di leret lool moy at tanqih di teug mbir mi diko ki bam leer ba amatul dara loy xamne day tax boko gisee di natable nan li mom lam du mom day deñ legui fini legui almanat moy li nga xamne day takalo ak atté bi moy day xawa day am lien ak li ndon wax sax moy day am relation ak atté bi relation bi mi am ak cause bi legui moy tanqihul manat limi tekki moy kon damay man limay def damay fexé ndax day nek ben affaire bo xamne dafa am ay cause yu bari yu dajalo ay cause yu bari yu dajalo bi cause yoy dajalo we sharia daldi wacce ben arti ci bir lool moy yaw nak bu ko wacce da nga nan mais moy circonstance sangam de ci la sharia mais sauf que circonstance affaire yu bari la ay cause yu bari ñoo dajalo ci ben bir sharia wacce ben arti legui nak le fait que borom xam xam bi wara xol ci cause yoyu non dajé ana ban réellement motax moy comme ni waji polire min mi moy nga fexé di xol di xos di dindi na bi mom bi du bi mais bi du bi du da ngay taxaw rek ne bi du bi lu bari lay laaj nga dajalé moy dayé duggul ci liñ waxon sank takhriji nga xam hadith yi ak est ce que texte mu ndax fek dajalé wo texte yi mom mëno wax ci bi wax ci masala sangam mëno ci wax ludul ngay jotale ni ci ku xam wax lool mom buñu ko xamone legi ñepp noppale xawma ki wu ma na nek au parleur a condition tamit ma man limay jotale mu leer ne diw lool la wax ta buma koy jotale bu de ne awma comprendreuma waxam buma ko jotale comme li sayna omar do wax radiyallahu anhu bulen ma jotale budé comprendre ngeen limay wax bulen ko jotale ndax bu boba man ngay jotale nek yow ni ngay jotale maîtriser woko sax takko ko lolou man nga jotale lo xamne di waxu kon moy lolou tam condition la ci bu boba yow nekkal au parleur wala ab magnatu phone buñu enregistrer fek yow mano def liguey bobu yeb masala sangam balang ci mana wax lu leer il faut li texte yi ci wax yeb nga dal dikoy dajale ndax fek dajale woko say wax managula leer managula moy managula manu ñu tay japp ndax dara leeru ñu ne yow yeneen yi nga bayyi est ce que fofu amul luy ñew di contredire li nga japp ni ta bu lol amé nan lañ koy dajale yoyep ay moy ay effort la yo xamne kikoy def moy borom xam xam koy def motax tanqihul manat bi lol la da ngay fexé xam entre cause yoyu ma xol ban ak ana ban moy da ngay commencer nak def par élimination bu boba ben damay ñëk jël né ah ko sangam dé xewon na bi atté bi wacc nga saytu affaire bo xol ban lien la am lien bo xamné ak atté bi ma def lepp xol gis ni mbir mi amuñu lien en fait même boudé am nañ ben lien ndax du ñak mu am ben mais du bi nga xamné moy al azhar bi dina fé nga commencé di éliminer nga japp benen di def non ba ben bi nga xamné dalay lér né mom bi mom li la nga né nak kon bi ni moy li nga xamné mo tax atté bi wacc légui buñ joxé exemple ci hadith yi ñu té gisoon nañ ko waxon nañ ko biñuy wax ci masailul fiqhiyyah yi ci ñaari hadith yi ni lan motax ñu téré mba ñu haramal mba yakku mba am seuf lan motax yonentima lay sar sam haramal yakku mba am seuf gisoon nañ ci bir sahaba ay radhiyallahu anhum ci seen bop comme niñ biñ doon gis taxri bi niñ ko waxe ku melni par exemple imam abdullah ibn abi awfa ak ñeneen ni sayna abdullah ibn abbas radhiyallahu anhum xola ki lim wax moy ñenn ñi dañ ne li tax moy li annaha lam tukhammas ndax ku melni abdullah ibn abi awfa radiyallahu anhu ma dane fa tahaddathna annaha lam tukhammas mune ñun ci sahaba ay radiyallahu anhu biñ ko téré am ci ñun ñu ne parce que dañu ko moy bulletin de guerre bi la ci la bok sédélé guñu ko te xumusu yonentou bala sah sam gennagu ci kon moy kené moy affaire bi kon wax joju lan moy cause bi la joxé kené kon bi dafa bok ci bulletin de guerre bi te sédélé guñu ko nga japp cause bobu nga né kon cause ngi bo xamné bi mom mu existé won la avant yonentou bala sah sam dé téré li nga xamné moy yap mbam bi nga japp ben mune am ci ñeneen ni mune waqala ba'duna kana ta'kulu al'adira kene da doon lek li nga xamne moy salté yi da doon wut ci senuyé yoy di lek salté yi ci poubelle yi di lek lool motax mu haramal mbam ñen ni mune ñen ni ci ñom wax lool ñom sahaba ay radhiyallahu kon menen cause ngo nga japp cause bobu tamit nga tek am ñeneen ñu ne comme li sayna abdullah ibn abbas radiyallahu anhu wax ne mom mbir mi xamul ndax dañ ko haramal non wala bok dafa nekkon hamulatan nas lo xamne war way monture lo won pour nit ñi yonentou balaay sar sam téré ko ngir bañ comme que am nañ ñu bari ci ñom biñ fi ñew mbam lañ yoron mom lañ war buñ ko rendé tay diko lek ni nuñu ñibé moy lool question la buy taxaw mu ne kon xamul ndax dañ ko téré parce que dafa nek lo xamne monture la won war wayu nit ñi la won muy benen cause bo xamne amna legui bi téré bi accès nak yoneentou allah sallahu alayhi wasallam hadith bi gis nañ ko sank sayna abu talha bim koy jotal lan la wax anna allah wa rasuluhu yanhayanikum an luhumil humr al anya fa innaha rijsun yoneentou allah suñu borom ak yoneentou bi alayhi sallam dañ leen di téré lek yap mbam seuf fa innaha ndax mom de rijsun dafa nek sobe kon lolu du benen raison bo xamne motax ñu am ci ñent yoy legi nak tanqihul manat bi limi deme moy damay teug xol pour accéder ci li nga xamne réellement motax legi nak lolu ni ngui koy defé moy damay jël bu jëk bi dañ néwon li annaha lam tukhammas ndax dafa bok ci butin de guerre bi ta daldi wuñ ko won départage légui ma xol affaire bi xol est-ce que lolu amna lu koy jappalé ci mbir yi luy wone né motax nga gis né affaire bi bobu day xawa nek lo xamné du deuguer lutax ndax moy liñ waxone né raison bobu bu ci nek dafa am lu muy lambo cause yoy ku ko défendre ku né dafa am lu muy lambol ci ginnaw ndax bo ne butin de guerre la won motax buñu sédélé ko kon moy buñu ko sédélé ba paré day daga loolu la wax ji tékki dé moy avi bobu loolu lay té wala ma yor sama mbam tukul ma am ko mako jëndi deugewul ci bidin de guerre man ma dem ci marché bi waxale ko wala diwo ko don jaay jaar fi ma waxale ko buma nexé togb kon loolu wax do day duggal lool mais dañuy gis na affaire bi du lool du ñak du nek bulletin de guerre kessé ñu né légui benen bi moy que né dafa nek lo xamné da doon lek ay salté moy jallala la won loolu it ñu gis né affaire bi bo du lool ndax jallala kessé ndax jallala ak haramam c'est limité dans le temps ndax il suffit nga denc ko teeku diko jox leneen ñetti fan nga denc ko diko jox leneen muy lek lo xamne du ay salaté ak yoyu day renouveler deret bi ta bu boba kon mbir mi day muju nek lo xamne lu dagan na dañuy xamne bon affaire bi bobu nonu day déssé deugal mu dess lu ñuy war la monture bobu moy li tax benen lo xamne mom moy wonne bobu day déssé deuguer tamit moy ne premièrement Khaybar sori wul non deuxièmement moy ne bir Khaybar dañ fa jëlé ay mbam bokku na ci liñu fa jëlé moy ne li len fi indi ba ñew fi ta escanté wu len moy biñuy ñew biñuy xaré ci nan lañ ñëwé moy ku ci ñëwé moy mbam yi ñu doon lek yoy non dañ ko jëlé moy ci bitain de guerre bi bu dé né loolu moy né man na baña laal li nga xamné du rek lepp mbam yépp ci ñu doon war kessela dañuy xamné kon affaire bi man na baña loolu kon du bobu moy li leum légui nak ñu xol benen moy bi mujju moy bi né sobé la bobu ñu loolu moy texte ndax du hadith yépp ag ci fa inna hadi ci dé amna hadith yu bari yo xamne comme ñom sayna abdullah ibn umar ak yoy ak sayna jabir na rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma khaybar an akli luhumil humr al ahliya mu jeex point fa inna rit waxu mais biñ gisé yi comme bu sayna anas bi nek mutafaquna alayhi fa inna ritun ci lañ na mais ash-shari'u alayhi salatu wasallam mais mom joxe na sax li tax mu téré ko mom waxal nako bopam waxal neena fa innaha mom ci bopam rit sun dafa nek lo xamne dafa sobew kon dañuy xamne kon mom mi nga xamne mo ñu ko téré neñu li wa tax lolu mo gina deugur yeneen yi te yeneen yi bu ci nek moy boko xole da ngay gis ne bu ci nek rek dess na lolu tamit soit ndax ñaari possibilité moy am moy ne sahaba ay radhiyallahu anhu ñen ñi ci ñom degguñ won fa innaha rit ci lolu man na nek c'est possibilité pour man na nek la walla moy degg nañ ko mais moy li nga xamne day dar borom xam xam radiyallahu rahmatullahi alayhi kene mbir yi texte day yor texte bo xamne ndax limi wër fenen mu ngi ci bir texte bi mais bur yalla ku nu dombul muy wër cause fenen dekkati affaire bi ndax texte bi mu yor cause baangi ci limi wër mais ndax lool tamit bur yalla moy wan ku ko neex lu ko neex lool motax nga gis masala yo xamne ba nak masala yi nga xamne mom lool farata lañu xam loolu mom manone man 21e siècle la ñew man rek ko fi do retrouver lool mom amul mais yenn sew yi ci yenn yi nga gis suñu borom wan ko ko xamne ñi jitu won lool gisunu ko tekkuul ne ñooñu ki mo leen gina mag mais bur yalla moy wan ko ko neex lu ko neex neub ko ko neex motax nga gis borom xam xam ñeme taxaw ne sew ki bi nak gisuma trouver wumako fenen moy trouver wumako ci ni wa gisumako comme liñ gisone ci biñi def ci affaireu tahrij bi waqad badali fihi ma'na yani bi imam as-suyuti don wax biñi wax bi ci hadithun hasanun sahih biñ koy wax mune man feñ na moy bur yalla feñal nako wan nako ci ñaari mana yo xamne wa domaine bi ci sen bop ñom feñul ci ñom moy ñom gisumuñu koy wax ta feñul ci ñom moy loolu wala moy kon bour yalla moy def lool kon ci lool dañuy xamne kon lool la moy ne pourtant affaire bi leer na fa inna harij mais gis nañ ne sahaba ay radhiyallahu anhum ci seen bir ñu ngi xol ñi wangi nan est-ce que li taxul ta pourtant bir mi leer na ci lool nak lool moy tanqihul manat ci ngay xame motax dafa laaj ben travail tamit dafa laaj ben travail bo xamne mo lay legui nak bo xame lool ci kaw lool nak il suffit nak nga xam ko kene kon legui kon li tax mbam haram kon moy ne mom sobe gi ci dem bopam ci lay xamene kon annahyu huna litabid moy tere gi ñu tere lek mbam kon cette fois ci mom c'est pour ba fawla parce que mom sobe dem la yo kon fek ma ngi am mbam lek ko daye nek lo xamne lu haram voilà kon ba ni nga sahaba yi radiyallahu anhu and ak ñoom ñoo fekke won jamono wax yi bi ñoom ñoo nek ci jamono ji gëna sel ci jamono yi ñoom ñoo fekke jamono ji nga xamantene mom la alquran do wacc te ñoom ñoy ñi ko gëna taxaw te ñoy ñi ko gëna taxaw and ak lool yëpp mu am ci ñoom ño xamantene dañu réré lo xamantene ñen ñu ñew ci seen ginnaw dañ ko xam lolu day tektale ne nit ki mën na yegg fu sore andak ne dañ koy teunk manam andak mu am lu ko réré lu mu réré benen mbir bi ci dess mom moy ne bu fekkante ne ku yalla ubbe dong la ci xam xam sahaba yi radiyallahu anhum ñoom ñoy reference bi and ak lool yeb ñu am lo xamantene ñoom dafa am lo xamantene de leena reer and ak loolu manam and ak manam ni ñu jakarlo way ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu leer leen ni source ba ngi ni te mo yenenbi sallallahu alayhi wasallam fofu li ñuy jëlé mbir bi and ak loolu yeb ñu jakarlo source bi ba bare am lu leen reer ci atté bi manam lolu yeb day waré né manam nit ki fu mu mëna yegg ak lu mu yegg référence ultime du mënul nek mom même bu dé day jakkar même bu né la bis bu jot ma gis yéne bi sax sallallahu alayhi wasallam référence ultime du nek mom voilà référence ultime du nek mom parce que sahaba yi voilà comme yenen ki comme kalala comme ak yenen yéne ndax yéne bi sallallahu alayhi wasallam ñom bu doon am accès ci yenen bi rek sallallahu alayhi wasallam ñom ñoy nek ci tipandaw and ak lool yépp nak ñom li mo dal té lool da fay dal nitu yalla yu bëri réne dal kuy fréquenté nitu yalla yu surtout ñu mag ñay mag dina comprendre lool dina comprendre que ni ñom and ak seen mag gay ak luñu kawé dañuy am tout temps manam borom bi da leen di ubbé même ñu wax itlaq yi ñi waxtané souvent ñoñu sax da ngay gis né ci seen biir borom bi da fay di taqiyit manam dañuy am itlaq mi mais ci genn walu dañ leen di taqiyit ñu tonk de telle sorte que dafa am ay mbir yo xamantene ñom duñ ko mëna gis andak absolute bi ñu nekké manam geej gi limi ri ñu nekk ci biir geej gi mën nañu dem sax ba nekk tok ndox ci biir geej gi mën nañu dem sax ba nekk geej gi ci seen bop gannaaw bi nga xamantene gis nañu geej gi duggu nañ ci geej gi nan nañu geej gi ba nekk geej gi and ak lool yeb dañuy am ay coin ci bir geej gi lu leen di yo xamanteni duñ ko xam ay rukru khan ci bir geej gi ñu dul xam voilà exemple bu terre à terre fi mu tollu kep kuy ñew fi ni ci daara ji xam na li local bi en fait lieu bi local bi mais mën nañ fi nek ay ati mu am ci ñun wala bok presque ñun ñëpp ñu nekk ñoo xamne amul kenn ci ñun ko xamantene ru xaru local yëpp duggu na ci man ñi la xamne ci am na sousal wala donc yoy yëpp day tekki lene manam motax référence ultime bi yëpp mënul nekk keneen yeen ci bi rek la mën nekk sallallahu alaihi wasallam. benen bi ci teggu moy kullu najisin haram legi bi ci teggu moy wa kullu najisin kullu haram min al matumat fa huwa najis moy lepp lo xamantene sobe la moy dafa haram ndax li yonnati malaï sal samne bu len ko lek fa innaha ndax mom ritsun ndax mom dafa nek ndax lolu par exemple liñ doon wax sank ci tanqihul manat ak yoyu il suffit bo xamé lolu ak li ci tegu takhrijul manat bi boko xasse xam da nga ci mana qiyas li ci dess moy damay xamné ah kon fa innaha ritsun la wax ta lolu moy cause bi nga xamné moy réellement motax kon ci lay xamé né kon lepp lo xamanteni sobe jëm la yor lolu dafa haram ak consommer moy lu yor sobe jëm lu né lolu day haram ndax fa innaha ritsun du motax légi mu dess kon ba paré moy da légui moy règle bi day dem ci benen côté bi wa kullu haramin min al mat'umat fa huwa najis lepp lo xamné luñuy lek la lepp lo xamné c'est consommable ah mu nek lo xamné dafa harama lek moy dañuy xamné lolou dafa nek lo xamné lu sobe wul voilà légui ginnaw lolou motax lolou ci kaw pour def lien ak suñu ki bi hadith bi moy mbam biñ koy togu sobe wu lon ndax manul wona sobe wu ba pare ñu xamne dafa sobe wu ñukoy togu diko lek ngir lek mais biñu ko haramale lañ xamne ah kon mbir mi dafa haramale dafa nek lo xamne kon mujuna sobe wu ñu kepp ko te biñu ci takhrij bi amna yenn hadith yo xamne yaronte bi alayhi salam dafa wax ñu toj li nga xamne moy ci nim newon lolu nak moñuy defal transition ci bi ci teggu moy jawazu naskhu al amri qabla fi'li possibilité sharia dal di digle ben mbir def len lata ñukoy def moone dindina ko wala lata kenn diko def moone lolu malen tegon moone won dafa def len ko teggina sauf que lolu moy du luñuy doyal jamono ji c'est lolu c'est fini dañ koy jang ngir xam ko te tamit day jariñ ci yenn boy dugg ci texte yi que ne fi yaronte balaï sar salam par exemple même lim wax ci côté ci ni newon nañ ko toj ñu ne ko ndax manuñ ko raxas mo ne waaw raxas len ko moy kon toj gi newon def len ko jotuñu ko def non tamit hadith biñ joge lolu la won bimne tour len ko wa aksiru didan ngeen toj ki yimi def moy jaar yi ki bi nek num tuddu sangara si man fi wala dañ ko laaj biñ ko laaje dañ ko laaj ne ko ndax manuñ ko raxas mu ne raxas len ko moy jotuñu ko toj kon moy possibilité sharia bi digle ne def len la tañu koy def te yoy côté adabu talibul ilmi adabu ilmi yoy gisone nañu ko kené talibé bi lég man na pa ci biu contester wala yoy man na né moy proposer né ñu digël ko dara né ko défal li mo né est ce que manu ñoo def li comme li ñom sayna abou talha def toj leen ko ñu né est ce que manu ñu ko raxas mu né waaw kon raxas leen lool dañuy gis né kon atté digël atté toj leen ko bi defuñu ko mais lan mo tax defuñu ko ndax daléna permettre né leen kon jaratu ko raxas leen mais loolu moy legui manako lu nek ndax sharia bi tejna yonentou allah salalahu alayhi wasallam modon mom la suñu borom def mbir yi comme ni señ bi wax legui mom moy reference ultime bi legui jeexna moy manuma ñew ne ndigal lo xamne yow ñepp ng koy def ba legui nga ne sama serigne ku kawela nasaxna dedit abrogen lool man da nek c'est impossible qabla fi'li sax manul nek ndax nit ñi def nañ ko bu bari mais même yiñ jotta def sax lool mara kenn mo ci dikkat kenn mo ci dikkat ba fexé mbiri muju lamu donon mu muju ko nekatu motax luñuy xamna mais du luñuy jëfé légui ni ba moy du lo xamné instant bi dañ nan man masala sangam bi sharia mako digël bam ko diglé ba légui nak kenn defaguko lool légui nasaxal nañ ko moy lool manatu la nek légui benen masala bi ci tégu won li nga wax ni and ak ne mën ta nek lu graw lu lég lég mu am yenn yo xamne dañ koy dégg nangam nga xamna ni ci l'islam dafa haram waye nak diw mom néna jamono ji faw ñu def ko jamono ji faw ñu def ko ndax diw ko wax ñu bëgg jël loolu dapp ne comme si ni alcorane nako wax wala yenn ci moko wax wala sax loolu lu graw graw graw mais lu dangereux non lu graw graw la je ne sais même pas ba xam jël nañu mesure gravité wu loolu mais lu graw graw graw voilà. Jamono jo xamné danaka gharaib yépp ci lay guéné moy tumuranké yi ndax yo xamné lo xamné ndax li señ bi wax ni moy lool rek le fait que lek ku fi xaar lek ku fi out lu dagan do dundu façon wax yoyu xam nga né loolu du waxu dara yi dagan yi ni mu bare nga né ku fi set lu dagan yaw moy do dundu xam nga lolou deug mom lolou moy sincèrement waji lolou moy ubil nga nit ni bon nu ngeen ko meuna amé sa liguey bi bul xol ndax dagan naam nu mako meuna amé def lekkal dagan na defal ligueyel même boudé sangara ngay jaay sax yaw l'essentiel moy fi ng koy duggal kan mo wax lolou kan ku ko am dara ci xam xam bu leer mo wax lool lool amul muy li nga xamne lo xamne moy li la mana calé ci yu bari yo ci sa yoonu cheminement sa l'islam bi nga né moy li ngay dougal sa biir li ngay sol ak li ngay utiliser comme li yonentou bare sa sam wax né inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban ba paré wax koku ngax bur yalla dafa téy du nangul lulul lu téy joxé ci exemple bu lèr ko xamné ndax mo ngi def li condition yi tax ñu nangu ñaan yépp def nako sauf que limi lek ak limi nan ak limi sol dara haramu ci yonentima wé sa samné koku ana nan lañuy nanguloy koku yow nga bëgg ñëw né ci ginnaw ku fi xaar di lek ku fi xaar lu dagan doodun moy sa wax joju legui dañ la koy dello waaw kon lolu la moy yoy tamit yu jara baye xel la jarna def attention tamit ta tamit ñu mel nonu moy wax yoy il faut pa ñu nan grawul ndax diwo ko wax fair play wala bon buma ko waxe worul dañ may ki non ndax fokk wax boko yow il suffit nga xam ko ndax lolu la l'islam du la ne bayil ba nek ben borom xam xam bu maga mat dor di mana gis ne li lañ ko téré nga bayyi waji di wax lu ko neex amo ci droit dang ko wara leral legi boko defé yow sa jaan wacc la moy le sayna abou sa'id al-khudri radiyallahu anhu waxon waja bom gis duggé ci jakka ji gis imam bi di ñaan di ki yëkëti loxoy ak yoy mu jog wax limi wax mu ne diw de mom ki mom liko wara def nako ndax yaronte wala sa sam mo ne man ra aminkum munkaram fal yughayyiru bi yadi mom au moins ki mom li liko waron def nako legui nak liko ci fek lol benen affaire la sauf ko joxena processus yi ngay yaa mais moy amul fenn fuñ lay mayene yow ga mana wax nek ko xamne waji au moins yow dalay deg surtout rawatina lol nga ñew tok nan no ndax diiw la wala yow nga tok wara leral ño xamne man nga len ko leral nga bayyi len bañu dem sanko nonu moy yow bok nga ci ñi nga xamne bakar buñ ci am di nga ci am te ya len di eppele sax ndax buñ jé ñom dañ ko def ndax japp ne waji ku baax la yow nga xamne baaxul nga bayyi len ci moy yow presque ya yenu lepp motax yoy dafa jara leral legi nak motax deug boy wax na yalla kesse tax rek ndax boudé mom motax bul xol conséquence bi ci mëna tém waaw wax ko ta bul faalé leneen lo xamné mo ci wara tégg ndax fo bo deful lolu rek moy di nga noyal mbir mi wala waxé ko no xamné kenn du comprendre li ngay wax ba paré nga fogné def nga lila war mais defo lila war moy service minimum nga def té lolu sax defo ko dara motax lolu da ngay obligé bu boba bo xamé nga léral ko comme niñ waxé won budé né bo léralé ñepp xamné mbir mi li la mais budé ku jar mi tuddu turam tamit des fois bu boba lañuy permettre ku tuddu tur mais bu ko jarul waxal rek mu leer jarul di tuddu tur ko xamne ñepp xamnañ ne mom lañuy wala ñepp xamnañ ne moko fi wax jarul tuddu tur ndax nit ñi dañuy japp ne comme ko mom la diiw la wax kon mom kessé la alors que koy deg man na def sax lu gëna graw li waji def kon lool la moy ne yoy tamit du jar baye xel legi kon bi nga xamne mo ci tegg woon moy hal yukhassasu al mutawatir bil ahad moy est-ce que dalil mutawatir comme niñ waxone texte alcorane bu taxaw wala hadith bo xamne mutawatir la moy ñu bari mbolo mu bare ko solo jele ko ci yonnati balaahi sallallahu alayhi wasallam naka non mbolo mu bari jele ko ci ñom basi moy ne possibilité taxaw naan gaay est-ce que wax nañ li wax nañ deug lool moy manatu la ne manatu la ne moy par exemple instant bi ndax Venezuela existe na ci kaw souf man de masuma fa dem mais mutawatiran la yegene mom amna te ñu ngi wone ay nit ñu fay dox ak dundu nga gis ay nit wala deg ñu nan la avion bi de fa la joge ñu wacc di lak portugais xawma espagnol neñum fa lañ deug moy ne lolu par exemple man pour ma ñew wéddi lolu ta manuma né ñom ñi ko wax peut-être ñom ño bokkon avion rek dal di né nañ waxando né buñ aggé né fa lañ joggé ndax moy lolu lu mel non moy mutawatir nga xamné tok fi dal est ce lolu existe na yaw ci bopam lolu ray tektalé na yaw sam xel dafa dess est ce kon dalil bo xamné nonu la mel ab dalil bo xamné nak cette fois-ci même boudé bou deuguer ndax buñuy wax c'est bien sûr que lu deuguer tax ñuy wax hadithun da'if mom taxul ñuy wax mais hadith bo xamné wërna mais sauf que ay ben ak ñaari nit ko solo dé mu ñëw di particulariser texte bi nga xamné mom mutawatir la légui est ce que lool man na nekkam diir loolu paré borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ ci wuté ku melni hanafiya yi rahmatullah ak zahiriya ñom dañ né nono texte mutawatir mom haq khabaru ahad bu ko particulariser loolu duñ ci nang duñu ko nang loolu duñu ko nang loolu nak seen usul la lo xamné masala yu bari ñom ci loolu lañu démé gis nga fas biñu gennul xam nga waxuñ won ñom seen ñom tontu lañu ha du net ñom dañu né waju mur wala légui baxna yeen ne ngeen ne sayna jabir sayyidatu asma radiyallahu anhum ñom nenañu yonent ma lay sa sa oli day hadith yu woné ne lek ko dal daganna keure rek mu jeex non hanafiya yi dañu ne non yeen seen hadith yi ni ngeen fi indi ay ahad la khabaru ahad la moy ay ben nak ñaar ko fi solo rek yeena ngi ni ñaari sahaba ngeen tuddu ñaar ngeen tuddu est ce que possibilité ndumte am ci amna wala amul ñu net lool d'accord nañ ni possible djum mom ni poy djum possibilité bi amna ñu ne légui yeen li ngeen yor kon lan la dalil bo xamne possibilité djum am ci amna ñun li ñu yor lan lañ yor ñu ne alcorane lañ yor ñu yeen alcorane ngeen yor wal khayla wal bighala wal hamira li tarkabu wa wazina wa yakhluqu ma la ta'lamun ñu ne lool lan alcorane ñu ne wa ñu ne ñun dalil bi ñu yor possibilité djum am ci amul kon nak suñu boss moy fété kaw yeen seen boss voilà légui kon affaire bobu bu lolou léré moy kon ñom motax ñom fofu motax seen ñom lolou lañ doxé motax kenn du né mais hanafiya yi rahmatullah mais xana gisunu hadith yu léré yi nek ci sahih imam al-bukhari ñu nan affaire bi léru moy seen lolou moy né ñom la yukhassatu la tukhassasu al-mutawatir bil ahad ndax lan parce que dalil mutawatir du fi né ñukoy jël di ko particulariser na hadith bo xamné ben nit ak ñaari nit ko indi te possibilité njumte am ñun kay li ñuy japp dañuy japp li gëna dëgeur té ñun ñëpp d'accord nañ duum té du manu ci am motax ñom ñuy japp lool ku xamul nak da nga nan mo ñi xolal ma borom xam xam yi mbir yi leer ñu bayyi fi sunna yaronata sallam di def lool mais ñoo xam nga né kay ñoo la gëna sori lool bu doone leer na lenn ni la démé lool lañuy jëfé mais kay ñaaka leer gogo tax même ñi ci tektale wo sax d'accord nañ né c'est possible lool am ci ndax mom al hukm bi sihhati wa dhaf ala zahirihi lal qata moy ne nan hadith bi ni dafa weur ak dafa nek lo xamne bu daif la mais ci li feñ ni rek la technique yi nga xamne mom moy yi ñuy xamé ne li weur nak yoy yoy rek lañ mëna utiliser mom lañ utiliser bu duggé ci clou yoy ñu ne wa li de weur na mais du lo xamne ñeme nga ci wat ke ni mbir mi ni li bon lek fasu gis nga hadith bi ci ñew wat na ko ci yalla la moy man mo wax lool même boudé né lool nak moy gëm gogo hadith bu wër lool man nga ko appliquer mo nga ci mais c'est possible ñoom ci am kon ñom ñu né kon nak ñun d'accordu ci lool surtout rawatina ak zahiriyé ñu né lool mom manu la nek légui wa jumhur rahmatullah alayhim ñu né lool man na né kon jumhur moy ñu ci dess moy maliki yi rahmatullah alayhim shafi'i yi hanabila yi rahmatullah alayhim ñu né lool man na nek l'essentiel moy nañu xol na hadith bi werna bu wéré ñun loolu dañuy doy bu ñëw di particulariser hadith bo xamné mutawatir la wala texte alcorane dañ koy d'accord ñu né lan motax ñu né ñun defu yonnent bi alayhi salam ci bopam mo ñu koy wan la ñu né légui wax len fi mu né wax len luy wané ni yeen loolu da ko ñu né xol len ñun ñepp d'accord nañ ko ne yaronata moy sa sam gis nañ muy yoni ay nit ci ay nit benn nit sayna muaz radiyallahu anhu lu yoni won yaman comme niñ ko waxon sank kenn la wala ñaar la kenn la lam ko fa digal mu jangal len ko yeb tanan te nga yegal len ne bokku na ci yalla waral ci ñom azaka jo xamne dañ koy jël ci seen way ñak ñi ñu way seen way ñu am ñi womal yi diko jox way ñak ñi mais xabar bobu nono sharia bobu nga xamne loolu farata joxe azak kenn nit la ko yoni ñom nekkuñ fa won nan nono xabaru ahad la kenn nako fi indi c'est man na am sayna muaz jum radiyallahu anhu waxuñ loolu te yoneentou ay sa sam def loolu yoni ko lool dañuy wone kon xabaru ahad l'essentiel moy ñu xamne ki limi wax ci yoneentou bi sallallahu alayhi wasallam la joge moy ñu am ci ñun ndax bur yalla ñun lim ñu akelo moy ci li biti ci feñ yi nga xamne dafa neggu ci ñun lool xamnu ta du la ci tenir rigueur ñu ne comme ko yenen tissallahu alayhi wasallam mo ron def lool li yonne ay lettre bour yek yoy ñom kisra qaisar hiraql ñom ñim doon yonne ay dihya la doon yonne radiyallahu anhu sayyidina dihya ibn khalifa ak ñeneen ta kenn lañu ak ñaar ta bañ deme ñu doon yonne neewu lu gina mag moy duggu ci l'islam la len doon wo ñom neewu nono khabaru ahad la ah ki kenn rek la est ce djumul est ce li lañ ko wax ñune ñun yoy yep day wané ne kon lolu day banal day am poids bo xamné day mëna taxis li nga xamné di particulariser texte bu nekk ci alcorane té ci kaw lolu ñun ci lañu amé né par exemple yu bari yo xamantene ño wajumur dañ nan li ni farata la nga gis hanafiyey ne ñom loolu du farata comme exemple biñ joxe won ci cour bi jang fatiha tari fatiha ci julli est ce farata la loolu wajumur dañ ne affaire bi farata la ndax hadithu sayna ubada bi radiyallahu anhu yonent walay sar saane amul julli ki nga xamantene jangul ci jullem di fatihatul kitab muy mu jang mu tarifate hanafiye rahmatullahi japp ne lolou nonou du farata ñom fiñu ko tek rek ndax la alquran mo alquran waxul lol moy ne texte alquran waxul ne tarilen lan fatiha waxul texte alquran waxul lol te ñun alquran di faqra'u ma tayassara minhu wala faqra'u ma tayassara min alquran lol lañu alquran wax jang len li nga xamne mo jappandi ci alquran ji lol la alquran wax muy texte bo xamne texte bu deugul la mutawatir la ñun ñepp ci d'accord kon nak duñu ko particulariser man nañ moy hanafiya yi nak waxuñ ne legui demal nga julli nala ne allah akbar nga tari lene lul fatiha lol waxuñu lol de ndax amnañu bari lol lañuy japp nan kon buma ko tayé dem kon na dem def ko buñ mo waxe mané hanafiya yi lol lañu non ñom masuñu wax lol amul kenn ci ñom ku ne yow demal nga julli ji bul tari fatiha dedet moy dagay tari fatiha mais quand même jox ko nak geddu ne li mom farata la degré bobu ñun degré bobu lañ agul lañ ne ag na fa mais té ku ne bu ko def bu la nexé defal bu la nexé bayil du lol dé du lolou kon alors que wa jumhur dañ ne fofu la ag moy fofu rek la fan lañ koy calé mais def ko dañ koy def dañ koy def nako lolou tamit ay boy duggu ci julli no ci duggé allahu akbar ngay wax wala man nga allahu a'zam wala yu mel non hanafi rahmatullahi ñom dañu japp ne bo yu xawa mel non man nga ko wax du allahu akbar mo ci farata ndax wa zakara isma rabbihi fa salla lol texte alquran la bu leer tuddu sa turu borom dal boko tuddé allahu a'zam ak yoy yep dina bax mais allahu akbar gis nañ ko ci sunna ñune mais bi mo gina moy yoy ay khabaru ahad ngeen yoy mais ñomit waxuñ ne yawit neewal julli allahu a'zam non dedet ndax li gën lo mëna def moy mëno def lu wessu yaronti mala sallallahu alayhi wasallam don def ta non la doon julle sauf ko mbir mi rek fenn la moy ban degré lañ koy jox ñom ci lool la fof rek la wuté be jumbur nek mais waxuñu mukk ne yow demal legi nga def le voilà dañ la bëgg wax ne affaire bi moy agul feulé ag degré bi ngeen koy jox sauf ko dañ koy def lool lañuy wara def dañ koy def mais nak duñu ko jox degré bob kon ñom ñu wax lool wajumur mais da ngay wajumur inshallah liñ wax moy li gëna deugar que ne yiñ wax ni yoni mu yoni sahaba ay radiyallahu anhu ak yoyu ak ñafay ñew ño xamne dañuy ñew tuup ci nek kenn wala yoy dem wo wa dekkum ay ñoñam mom kenn la wala ñaar te bam ñewé nit ñi neewuñ nono yow xabaru ahad nga fi indi yow li nga fi wax yow rek ko fi wax kon nak dugguñu ci diiné lool dédommagé wu len kon dañuy xamne kon affaire bi loolu day deugul l'essentiel moy ñu am lu ag lo xamne man nañ ne dara ja yaqin lay ag ci ñun ke ne li yaronte wala sa sa boko ndort lu upp ndort sa ghalabatu fannikal muhaqqaq dañuy japp bu boba dañuy comme certitude lay muju doon dañuy man ne yaronte wala sa sa boko wax manu ñu tamit nek fnan worul bon werna way worul ke ne moko wax non dañu nan moko wax te tamit bu boba moy defuñu bakkar de même bu savere que après que ne waxuko won mais technique yi ñu am dañuy wone moko wax lool ken duñu ci tenir rigueur tamit kon moy li gina deuguer inshallah moy li wa jumhur wax ke ne si dalil mutawatir khabaru ahad dalil bo xamne ci khabaru ahad la joge lool man nako particulariser voilà limu wax nonu ci précision yi mu jox ci position hanafi rahmatullah alayhi du am solo la manam ke ne waxu ñu ne buñu tare fatiha wala bok sa yoy julli bon grawul remplacer su la nexé parce que lu upp ci ñom sax d'ailleurs bo xolé sen terre bi ngay gis ne fuqahu hanafi rahmatullah alayhi dañ koy yegge ci martaba wujub manam pas farata mais wujub manam lo xamantene manam dañ koy waral ne ku rek ne dañ ko sopp kessé mais bu doon ci suñu masab dañ nan sunna mu akada la manam niveau bobu lañ koy yobbu manam kon nekkut lo xamantene deug dañ koy yoy wala mu upp tout sax sunna mu akada mu gëna yekiti daraja tout sax ke sunna mu akada donc nekkul vraiment lo xamantene dañ nan woy bu la nexé defal li bu la nexé bari li deul dafa fet liku ci ñom sauf que d'ailleurs bo xolé ci ñom même basmala bi ñi jang ci fatiha bi sax da ngay gis comme li al alusi rahmahullah bi mi ki ci du ministre def ki tafsir ruhul maani bi mi wax ci masala basmala bi dafa ne même ñom seen mazhab li nga xamantene moy li ci siw manam mom hanafi parce que mom shafi'i la avant après mu ñu nek hanafi mu ne kep ko xamantene da nga julli te waxulo te defo basmala bi manam lool dañ koy sujjo teulal dañ koy sujjo teul baada salam manam dañ koy sujjotal pour réparer ñak gatar gi manam nga gis ne su fekente ne basmala bi manam bismillahir rahmanir rahim bi lañuy sujjotal su fekente ne dang ko bay o mal lam yu basmil naga sahwan amna num ko ki fatina ki ma parce que ki la vert la quoi pour beut la en tout cas beut bobu lu mom moy ne su ku waxul bismillahir rahmanir rahim ci jullem gi te djoum ci sahwan te djoum ci sax daf koy sujjotalal baada salam manam nga gis ne kon niveau ñom biñ tek fatiha bi upp na niveau wu sunna mu akkar et cetera sauf que luñu sujjotalal ñom fofu non dañ koy sujjotalal parce que dafa yegg nit manam nekul lo xamantene deug deug après boko baye da yaq julli ji voilà parce que lool tamit fofu ñu baye ko xel ci sujjoto qabla salam ak baada salam parfois mu amu nek lo xamantene soko sujjotal du yaq julli comme par exemple ndax bu yegge ci ñetti sunna dañ koy sujjotal té su yéggé ci ñett sunna té ce qui veut dire que né du lu war ci julli ji ce qui té pourtant dama koy sujjotal lool rek mu am tamit wala té pourtant dama koy sujjotal té suma ko sujjotal lu won du yaq sama julli mais yégg na niveau bo xamantene yello na ci ñu sujjotal ko ngir réparer wala lool tam lu mata baye xamna ci point bob ah moy comme voilà de raconter voilà am ñepp yow man affaire da ko fulu prof sama bon c'est que question bi dafa déssé wa dafa déssé wa est ce que mënugo ko répéter wat ba lim wax sax da ni mutawati a khabaru akhar duko particularité si daf koy particularité quoi particularité manam ndax da koy particular yi am ñu d'accord li am ñu d'accord wa jumbur ñom na d'accord lool hanafi ak zahiri ñom d'accord lool mais comme wa jumbur ñom dañu d'accord lool da koy particular yi de mané est-ce que manam lan motax mu xawa wuté ak le fait que par exemple si ma sala sadlu maliki par exemple ñom ñu jël ay khabar ahad par exemple tek ko à côté utiliser ñu tudé mutawatir ci moy ci amul ahlul madina li sachant que ni même buñu gisé ni sax suñu defon tarjih yi hadith yi ñom ñu ngi ci sahihi té yéné gis ñu leen ci sahihi manam ba nga ko wara lutam maliki d'accord exactement voilà bon il faut comprendre que deux choses manam maliki du ñom ñep ñoo d'accord ci le khabar ahad taxis lolu du ñom ñep ñoo ci d'accord que ni day kene ki daf koy def manam ñom parfois khabar ahad duñu ko nangu su wuté par exemple amul ahlul madina duñu ko nangu lutax c'est simple moy li imam malik waxon imam lays radiyallahu anhuma c'est simple man damay préférer fukki manam julli ci jëlé ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ke kenn jeulena ci yent bi sallallahu alayhi wasallam wa medina ba jamono ñom bi muy dundu fofu bid'a duggu fa te lol borom xom yeb d'accord nañ ci rahmanullah donc junni manam moy wa medina yi ñom ñep kenn ku ci nek limi def li ñom ci seen papa yi lañ ko gisee won ñukoy defé non lañ ma seen papa yi non lañ ko gisee won seen mam yi don ko defé ci jamono yent bi sallallahu alayhi wasallam donc ñom motax ñuy préférer amalu ahlul madina ci kaw lool moy ben motax ñom khabaru ahad du taxis amalu ahlul madina parce que amalu ahlul madina fofu non seulement mutawatir la mais dafa upp doole en fait c'est à dire que fofu du sax question taxis mo fa nek mais ta'aruf la manam mom moy genre jakarlo opposition hadis ye dafa ñew ni li yentou sa da doon julli jël loxo ndey joram tek ko ci chamoñam amaru ahlul madina ñom ñu gis ne de mbir mi ni lañ doxale te yeen tib sallam ni la fi nekké won ba juggé aduna ba génn aduna parce que ba ci imam al-hafiz ibn abdul bar rahmalahu nga xamné ci ñi gëna défendre qabdula bok ak jël loxo ndey jor tek ko ci loxo tamon te pourtant mom ci kifaya mom dafa né en kafir plutôt téeram bobu dafa né pour de waya nak wa medina mom ñom dañ da wacce sen loxo comme nga gis né information bobu nonu mom andak né le mom d'accord na ci lool légui mu dess mu né il faut que ñu gis né maliki lool suko diko wuñ ci rek ci né wa wa medina ni la dal doxal ak yoy xam nga amna fan ye deggon nañ ci ku fi ñew ne wala ke ni imam malik liñ ko dooron motax et cetera tout ça mais lolu xam nga wirut te lolu haqiqatan ba pare ne tok na 20 ans yo xamantene ziyare wul yent bi salat degul juma yent bi sallallahu alayhi wasallam lolu tamit vraiment koku ak ñak baye xel ak ñak manu la ci xam xam tamit ak tamit di wax lu la neex la bon mais li nga xamantene mom moy li nga xamantene mom lañu xam dal manam moy ni maliki yi fukkandiko wuñ ci lolu kesse amna leneen lo xamantene ci lañu fukkandiko moy li nga xamantene le fait que ñu gis ne hadith yi yep amna ñom dañ ne ñum buñu xolé sa'id ibn al-musayyib rahimahullah nga xamantene ci tabi ay yep mo ci gëna mag ci luñu joyal mo ci gëna mag té tabi'i té tabi'i ñom dañ sétlu né dañ wax né dañu gis Sa'd ibn Musayyib mom bu daan julli da nga waccé loxam té mom mi ngi jàngé julli ci Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu té Sayyidina kon limi tek moy xam nañ ni Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bu daan julli da nga waccé ay loxam té kon loolu limi tek ci luñu ti luñu amul luñu mëna wéranté moy né té yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko jàngal benen bi ci dess mom moy li imam abdur razzaq as-sanani waxne rahimahullah ne wa makka de dañuy waxne ni imam ahmad rahimahullah moko waxne wa makka dañuy waxne ibnu jurayj mom mi ngi jange ni julle ci ata mi ngi ko jange ci abdullah ibn abbas mi ngi ko jange ci abdullah ibn zubayr radiyallahu anhu te xamna ni abdullah ibn zubayr mi ngi ko jange ci sayyidina abubakar as-siddiq radiyallahu anhu te ñu gis na abdullah ibn zubayr ak ata radiyallahu anhu ñom ñi manam ñi ci ñoñu dañu ron wacce seen loxo buñ doon dulle kon ñu xamne kon sayyidina abubakar as-siddiq radiyallahu anhu ni la ko jange won ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam muy khulafa muy ñaar ñi nga xamantene mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxna ittabi'u bil ladayn min ba'di abubakar wa umar top leen ñaar ñi sama ginnaw sayyidina abubakar ak umar radiyallahu anhu manam mo ñom ci loolu lañ sukkandiko en fait ak tamit le fait que ñu gis na sayyidina hasan al-basri radiyallahu anhu ak mohammed ibn sirin ñom tamit buñ daan jull dañ wacce sen loxo yoyep riwaya yu wéré indi nañ ko ci musannaf abdur razzaq musannaf ibn abi shayba ci al mudawwana et cetera manam ñu gis na imam mohammed ki non la doon julle kan ki naka hasan al-basri radiyallahu anhu ak te hasan al-basri mi ngi ko jaay mo ak mohammed ibn sirin ñoo surtout hasan al-basri radiyallahu anhu mom ba 14 ans mi ngi won ak manam nek talib sayyidina ali karramallahu wajhu parce que bu mu amé 14 ans ñu won medina ci keur sayyidatu ummu salama radiyallahu anha di soxna yeen tib sallam fofu la magge après ci la doga dem basra mais sinon ba bi sayyidina ali karramallahu wajhu di jugge fofu di dem kufa mom mi ngi won nek ak mom te motax wa tariqa sufi yi ngeen di deg yeb ci sayyidina ali ci la jare ci lu ci upp plutôt mais ci la jare jar ci hasan al-basri bob radiyallahu anhu ci mom la jange li nga xamne mom moy non mom la jeli ci mom danaka lepp tarbiya be yeb te mom tamit xamna ni bu doon julli manam du jeli ci mom bolem tarbiya bi jeli ci mom lepp ba pare du jeli ci mom julli te mom bu doon julli da doon wacc ay loxo kon ñu xamne tamit kon ci sayyidina ali karramallahu wajhu non la ko jange ci mom ce qui veut dire que ni amnañu kon ñoo niñu manam ñom niñu waxe moy ne amnañu lu mu bon ñett ci khulafa ar-rashidun al-mahdi yent bi doon wax sa saram ñoo xamne ñepp xamne ñom ni lañ doon tullé te sik nekkul ci ne ñoñu jëlewuñ ko lulul ci sang sangi sallallahu alaihi wasallam kon ce qui veut dire que affaire bi do amul ahlu madina kesse manam bo jappé né way amul ahlu madina la hadith yaangi ni lool rek da ngay djoum lool mom motax mom la fuqaha maliki di wax borom muhtasar khalil rahmatullah alayhi lool la do wax né motax ñoom dañ na xab du ñoom dañ ko sip lutax ñu né parce que dañu ta'wil interpréter manam lan motax nit yi diko def amna ñu japp ne ittika an la manam ngir ne dañ koy def te d'ailleurs mo ñew ci mudawal manam moy ne dañ koy def ngir mën di sukkandik ngir mën di téyé manam di mën di sukkandik di téyé sa bop té loolu nonu tamit bo xolé lool moy mazhabu imam al-awza'i ak tam rahmatullah et cetera manam djublu wuñ ci ne ngir degeural qabdu wala ngir degeural sadlu manam ngir yekiti ben wala ngir neena ben mais c'est juste pour expliquer né ñoom téguñu ko rek ci seen ay banéxu bakkan ay xalaat yo xamantene manam naan hadith ya ngi ni leer na éké ñoom dañoo wuté hadith yi tok fé yaluul manam fuqaha maliki yef rahmatullah alayhi ak niñu amé rigueur té xamnañ ko ñoom ñepp ñu tok né di tok rek ben way bo xamantene ñu naan ibnu qasim mo jigé won égypte rek ñew loolu yaluul manam hadith yi ñi ngi fi amna tamit ñeneen ño xamné dañuy dem à l'extrême né hadith yo existé wuñu loolu tamit amul hadith yi wax lolou existé nañ man mi manam gisna ci ñaar fukki hadith yu wax ci jël loxo ndey jor tek ko ci loxo chamoy ñaar fuk yu joggé ci 18 sahaba yu wuté yo xamantene kon té lolou mënu ñu wérul amul mais sauf que fuqaha maliki ñom suñu ñëwé dañ koy interpréter dañ nan buñu xolé hadith yépp ñu top leen benn par benn dañuy sétlu né ki da nan gisna yalla rasul sallallahu alayhi wa sallam julli après mu tek loxo ndey jom ci tamon et cetera te lolu nonu ci circonstances yim koy waxe ñom dañuy gis ne li du julli farata parce que su doon julli farata la bi mi julli bi yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam kabbari bi julli te ñu mo leen daan jité momit day kabbar julli ci ginnaw manam du taxaw diko sétan ah benen bi ci dess mom moy comme hadith yi nga xamantene yeen rasul sallam day fekk kuy julli wala kenn ci sahaba yu fekk muy julli mu jël loxo nday joram tek ko ci loxo chamoy jël loxo chamoyam tek ko ci loxo nday joram mu wetch ko manam moy ni julli gogu kofu doon julli tamit du won julli farata parce que su doon julli farata la kon day fekk ne ci mbolo lañ koy defé parce que ci jakk ni lañ ko fekk manam ak yeen ak yu mel non manam ñoo wala bok soit ñom ñu ne daan nañ ko am avant daan nañ ko def après mu nek lo xamantene dañ ko folli après mu nek lo xamne dañ ko folli manam ñom ñaari interprétation yoy lañ ci am parce que dañuy gis ni période yi nga xamantene mom lañ solo souvent ñukoy solo dañuy nek ay mak contrairement ak ñi nga xamantene mom yu mujju yi manam c'est dire que nekul lo xamantene borom xam xam yi rahmatullah alayhim motax ñom ñaari façon doxalin yeb kep kenn bu ci am ku ci def ben nako def rek te japp ne mom man da koy def ngir ne li la japp ne moy sunna yent bi sallallahu alaihi wasallam kep kenn ku ci ku ko ci def tamit man la japp ne ñeneen ñi biñu def ñoomit dañ koy def parce que japp nañ ni lool moy sunna manam parce que tout simplement am munu ñoo weddi hadith yi wax loolu manam kep ku taxaw ne la hadith yi nga xamantene ñoy wax ci qabdu wala jël loxo day jor tek ko ci loxo chamoy hadith yoyu wëruñu baaxuñu nangam koku tamit da fay wax lu ko neex problème bi nga xamantene mom mo am moy problème interprétation nan lañu interpréter mbiri kep ku japp ne tamit ne fuqaha maliki ak ñun ne awza'i ba ci hanabila yi rahmatullah imam ahmad ibn hanbal ci nafi la mom itam bu nafi la bi guddé da fay wax ne qabdu dañ koy def mu ne pour di mën di téyé sa bop surtout ci digënté ñaari rukuy surtout ci digënté ñaari rukuy comme bu fekkante le fofu da ngay def kuno ci nafila bi da ngay ñaan par exemple voilà manam loolu yëpp nga gis ne ñoom kon non lañ ko jappé ñoom non lañ jappé masala bobu et que amul kenn ci ñoom ko xamantene dafa né rek way pourtant hadith ya ngi ni ki ngi ni man bayina ki mais damay dem sukkandiko ji ci lé et que aussi raisonner comme étant que ni dafa am ño xamantene que côté bi wala côté velé manam ay jahil lañ yo xamantene xamuñu luy hadith wala bok gis nañ hadith yi mais nangu wuñu ko jëfé dañu fétir lu kon en fait parce que loolu lay tékki xamna ni li hadith de yannabi sallallahu alayhi wasallam ñu la doon défal mais dama fétir loolu kuku tuumalé sa borom xam xam yi vraiment def lu graw manam ñoom ñepp amul kenn ci ñoom kumul neex boula ci neex ngay def té parce que yow en fait déjà li beaucoup tek sa lag bi c'est juste que ki la moy né en fait di attarder wu ci genre question yoyu lolu voilà manam aka indi ay xajj ak sen nan ñi di ki ñi way ñi dañu tam no graw graw non graw giul no graw graw ni voilà ni dañu upp manam hadith yaangi ni leer na nañ sa way gaay dem top ji le wala yoyu lolu vraiment ci kokku mom ak fetteru la ci kaw borom pom pom manam ak ñaaw ndort ci ñom la ak ñaaw ndort ci ñom la voilà parce que buñu xolé ke nga xol fuqa nga xol par exemple buñu xolé shafi'i hanabilati ñi ñoom ñepp ou presque dañu jël sen loxo ndey jor diko tek sen loxo chamoñ nan lañ koy def lañ wouté mais jëmmi tek loxo ndey jor gi ci chamoñ gi ci biir julli dañ koy def légui lan lañ bëgg wax ñoom ñepp li ñuy def tegulul ci xam xam légui bu fekkante da nga bëgg jël da nga tek jël maliké fuqa malik nga formé vraiment subhanallah imam maliké yiñ fi gis yépp wala borom xam xam yu mag yoy yépp yiñ fi jaar yépp dañu top nonu rek ci malif parce que al imam ibn qasim rahmahu allah jugi na fi rek ñew yi xam nga waxu ibn qasim lutax mu am doole ci mazhab bi moy mom kessé ci mbolem talib imam maliki ci ñaar fukki ak yu mujj yi mom kessé mo fekke mbolem jotay bu imam malik def ci xam xam en 20 ans mom rek la mo fekke lepp musu ci raté ben té and na ak mom pendant 30 ans koku nonu tay bu fekente ne mais koku da ngeen fogg ne dafa nek ko xamne dafa jugge won egypte nak ñew fek ñu door imam bi ba loxo bi wat ba pare sax même bu doon door bi la sax mais sincèrement door bi souvent ñun gis ñu door leen ba sen loxo ki mais dañuy yëkëti loxo bi duñ ko wacc hein dañuy yëkëti loxo parce que loxo bi buñ ko dooré ba mu rëkk soko wacce way day gëna metti dañ koy tak sax wala dañ koy sax fof di tak donc lolu du raison bi en fait voilà donc yoy yep manam ci gattal dal manam c'était juste pour dire que ni aussi ñom teguñu ko ci ne xap ki bi imam bi manam keni manam teguñu ko ci ne khabaru ahad la et que les amalu ahlul madina la donc que mutawatir bi li da koy taxis alors que non teguñu ko ci lool dañ ko tek aussi ci yeneen khabaru ahad yu am fenen yeneen khabar parce que lool tamit benen façon solo wala hadith la moy diw gis nañ ko muy def ni te diw la jangé li parce que hadith dafa am lo xamné fi'liya la lo xam gan tamit manam nimu amé qawliya non la amé fi'liya sahaba bi nga ki comme ku melni exemple pour djel ben exemple rek imam sa'id ibn musayyib rahimahullah nga xamné moy talib sayyidina umar radiyallahu anhu bi gëna jangé ci en tout cas ci ñu solo ci mom moy ci ñu gëna xam mom mi nga xamantene mo andon ak ta sahaba yu magi ba nga xamantene borom xam xam yeb d'accord nañ ci ne moy ki gëna mag ci ñi mësa jang ci tabi'i yi am ki ci gën moy Ous al-Qarni radiyallahu anhu mais koku dafa nek ko xamne mom afrad la en fait donc dafa nek ku laqku mais ki nga xamantene mom moy ki ci gëna mag moy ko mo ci upp xam xam upp ci njariñ upp ci gën ci reuy ay mbir gën ci siwu nimu doon doxale ñu gis ko ci jaamu yalla mu gën ci mag mom moy ki nga xamantene mo ne won pendant 40 ans ci juma yeralti bi sallallahu alayhi wa sallam musuma ñew ci jakka ji ci juroomi julli yep lu dul ne avant noddu am manam fekk dañu noddu ba pare dedet tout temps sumay ñew ci juma bi ci juma yeralti bi sallallahu alayhi wa sallam ci mbolam juroomi julli pendant 40 ans daf may fekk ne duggu sina avant ñu noddu té musuma jullé ci ginnaw kenn lu dul ginnaw imam fi mi taxaw tout temps ci safa bu ñëkk bi lay doon pendant 40 ans xam ene lolu señ koku ak bu lool nak bokku tak xam xam bi nga xamantene mom la tassare ci fuqaha usabaay juroom ñaar xam xam fukki borom xam fukki yoy mom moy ki ci gëna mag moy ku ñëkk ki té mom moy ki nga xamantene mo wax né mom mo jang mom manam té mom koku fo ngeen ni dina def ben affaire fekk na teggul fenn ci sunna fokk ngeen ni mom dinaay di julli fekk dafa doon wacc ay loxom ci bir jullem fekk teggul fenn ci sunna koku yaakar nañ ak teggul te mu jang ko sayyidina umar radiyallahu anhu te sayyidina umar radiyallahu anhu jang ko ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam et que wa medina yep manam aussi lol benen affaire parce que lol ci riwayat yi la bok moy ne wa medina yep buñuy appliquer ben parce que xam nga tay buné li taxis la manam lol mom motax ta'arud bobu am lol mënuñu ko tuddé taxis parce que tay bu fekente ni ñoom ñep ni lañuy def wa medina yep ni lañuy def lol limi tekki moy ne lol limi tekki moy wa medina yep day defé ni lol limi tek moy ne ñom ni lañ ko gissé won ci sen papa yi sen papa yi ni lañ ko gissé won ci sen mam yi ci jamono yenen ti bi sallallahu alayhi wasallam donc lolou dakunti wul lol mom motax il faut que ñu def aussi attention ci buñuy wax ni ñom diw li lañ wax il faut que tam ñu def attention ci lutax ñu wax ko manam ñoom diiw ñooñu par exemple fi ci cadre figure bi fuqahaa maliki rahmatullahi alayhi do ne hadith yi bayyi wuñ ko xel bayyi nañ ko xel mais ñoom dañu gis lu gëna degeer ci seen bëtt ñeneen ñi gis lu gëna lu ñu gëna bayyi xel ci seen bëtt te mom moy hadith yi ma la tuddal donc amna ci hadith yo xamantene parce que aussi hadith bobu nekk ci muwatta ne imam malik rahmatullahi xam nga abdul karim bobu mu solo hadith bi koku rek hammad ibn zayd rahmatullahi ci imam muslim solo nako nena ayyub as-sakhta xam nga koku mom ko ci hammad ibn zayd dafa solo ci abdul karim bob nena man vraiment koku kana ghayra thiqa dafa nekkon ko xamne wourul te koku la imam malik solo wet mom hadith bobu hadith qaddu bi parce que dafa ni koku wourul lutax mune wourul mi ci muqaddima sahih imam muslim ahmalla mune parce que sami'nahu yaqulu ma ra'aytu wa ma haddathtu an ikrima ثم رأيته يوما يقول حدثني إكرمة دافون واخ نو موسوما گيس إكرمة موسوما تاس اك موم تي موسوما جانغي تي موم دارا با بن بس ما بيتوكو فومو توك دي وقتان اك اي نيت نان لن إكرمة نيناما ما خامن كون سونو سيرين بي وورول تي امام مالك خام كون موم سي اج بي لا جوغي وون té comme mo mal daan profito ci at bi borom xam xam yi mu jidan ñew bu le septantale ba gis ci yow lu ko doy mu doga jël ci yow koku dutut am rigueur bo manam dutut manam mo lim ko gissal moy julli di ci abou yalla di julli di joy ak yoy loolu la sétlu ci mom mu japp ne ki kat xeyna ku woor la ci mom le jëli hadith bobu motax hadith bobu kesse mo nek ci mu watta ñu jël ko ci ko xamanteni wuur lol mom motax buñu japp ne fuqaha maliki dañ fe fek hadith muwatta bi et que hadith ba ni mi ngi ci muwatta imam malik wax nako ba pare ñu baye ko fi du moyu ko ci sen banexu bakkan abadan demi wut non manam motax il faut ñuy comprendre kenn ku ci nek fi nga tek mbir bi motax dal pour delu ci wat ci masala bob masala la bo xamantene vraiment jarul xecio jarul xiro jarul ngaayo jarul xulo jarul def dara kenn lu mu japp ne li moy sunna te mang koy def ngir royé ko sangi sallallahu alayhi wasallam nako def bu jappé ni dafa wara def qabdu bi mu def ko te japp ne mi ngi royé nabi sallallahu alayhi wasallam su ko deful itam bu waccé loxo mu japp ne li dang koy def parce que damay royé nabi sallallahu alayhi wasallam ndax japp na ni yent bi day ci mujju dundum li ni la mujjé dulé après nak mu japp lolou kep kenn japp li nga japp après ñepp nek ay julit amul problème voilà tout simplement voilà est-ce que comme nous si fini julli ñun maliki est-ce que manam permettre nañu ñu suñu julli ñu sabbu mais suñu nafila par exemple ñu xam exactement ñom loolu lañuy wax ñom li ñi wax ne mom moy boy nafila de temps en temps ci sa nafila yi nga xabdu loolu sunna la lool mom motax ñu ne ñom xabdu dañ ko sip bam dess ci nafila parce que ñom dañu japp ne hadith yi wax ci qabdu yi lu ci upp ci finance la lañuy wax motax Allahu a jaba comme la khairan légui kon ñu continuer muy def transition ak sunna qawli ak fi'li biñ doon wax légui muy at taqrir muy lo xamne yaronte bi alayhi salatu wassalam day gis wala day yegg ne ñu ngi koy def ta terew ndax lolou relation bi am ak hadith yi ñu gis moy bu sayyidna amru ibn kharija bi radiyallahu anhu mom mi ne khatabana rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mina muna yenenti ma lay sar sam daño sermoné khutbal ñu fekk mina lañ néwon muna wa huwa ala rahilati mu won ci kaw war wa muna walu abuha tiflitu gelim gi mu waron yasilu mu ngi rogalat di wad ala katifay ci sama mbagi lolu mu netaliko xam nga hadith bi gisunu du lo xamne dañ nan yaronte bi alayhi salam mo moy lolu dafa lu xawa moy dafa décrire ab xew bu amone la xawa imager def ko description bobu mais lan mo taxone mu koy wax munene li tax muné bi nga xamné ci la xam nga masala bobu gisone nañ est ce yi nga xamné moy yi joggé ci bayyi may est ce lab nañ wala dit comme tiflit yek ñak yek yoyu est ce lu lab nañ wala dit bobu gisone nañ né ci masala fiqhiyya yi dafa am ay animaux yo xamné maqulul lahmi la dañuy lek sen yap am animaux yo xamné duñu lek sen yap yi ñi lek sen yap comme nak xar ak yoyu yiñ dul lek sen yap ñom baam xux ñom baam seuf ak yoyu ak ñom gaynde legi fi imam al hafid rahmatullah alayhi mu andi hadith bo xamne day wax ci walu comme que question bi moy ci babu izalatun najasati wa bayaniha yi leral sobe yi ak leral lan moy sobe mo andi hadith bi ngir ñu wonne en fait tifli di joge ci bayima yi si yi joge non lolu du lo xamantene dafa sobe wu lan motax hadithu sayyidina amr ibn kharija bi ne yonentou malay sah sam da ron khutba momu nek ci soufu motax mo ne bi mi khutba kero man dama nek ci soufu gelem gi legui gelem gi moy buñuy ruminer wala ñuy ci lolu di wacc di wad di dal ci mbagam lan motax mu wax lool moy ne yonentou malay sah sam yeg nako mom mi ci kaw ndax budul won lolu amul ben ndariñ muy cité lo xamne dalil bo xamne da nan yonent moy dafa bëgg wax ne yonent bi sallalahu alayhi wasallam gisoon na bi lolu dima laal ta pourtant waxu ci dara kon lolu day wone ne lolu sobe wu ndax bu sobe wu won imagine wuñ mu nekk ci kaw gelem gi ki nekk ci suuf ci fiñi laxab gi nonu bop bi tim ko ak gelem ni mel mu tim gis tifli di wad ci nit ni mu xamne li sobe la te du len ne yeen ñi ci suuf bu ngeen paré ngeen raxasi seen ki ndax li sobe la le fait que waxu len ci dara ci lañuy xamne kon affaire bi du lu sobe wu ndax bu sobe won dina len ko wax lool moy sunna taqririya moy du no xamne mom moko jëf wala moko wax mais ni mu doxale que ne li xewna mu yekk ko mais lool il faut mu nekk ci yo xamne yegg nako tamit moy manuñu ko doyal tamit manuñu ko doyal ne mbir mi dal fu mu xewé rek lepp lo xamne xewna jamono yaronata allah sar sa bim ne medina rek kon day tekki mu xew degguñ mu wax ci dara ñu ne kon lolu day wone ne baxna lolu tamit manuñu ko wax ndax lolu mo andi wute bi am ci borom xam xami ak shafi'i rahmatullah alayhi mi nan moy imamatu sabi ke ne ab xale man na jita nit ni ndax ñom dañ ne wala ndax dafa am ku doon jité ta xalé la woon mom mo doon jité wa ñoñam ta lool jamono yenen tibi sallallahu alayhi wasallam la ay sahaba yu la doon jité le fait que mo leen di jité kon lool day wone ne kon ab xalé man na jité ño xamni ay majeur lu julli farata tax ñuy wax ndax mom la leen doon jité ñom bokku na ci li ñuy tek taw dañ ne lool taqrir la yenen tibi sallallahu alayhi wasallam yegno mais dañ nan lool tekki wul na mu ngi doon xew ke ne yegno kamu ngi doon jité ñooñu ke ne yegno motax affaire bi tan il faut mu nek lo xamne lu mu yegg la wala lu mu gis lool motax ñom imam ah ku melni ñom imam ahmad rahmatullah masula d'accord ci lool buñ waxe mom hadith bo doon japp ne non ndax la moy ni tekki wul ne lool ab xewon na rek ke ne mom information bob aksi won na ci mom bañu man ci tek talo kon ne legi ko xamne xale bu mana tari la mo xam 5 ans la am ko majeur mais man na ki le jité ñi nga xamne ay majeur la ndax problème bi fofu moy waji xale bi mom xam nga julli du farata ci mom moy du mom bu julli wul won ba waxtu wessu dara du koy fekk est ce que koku man na jité ñi nga xamantene ñom julli dafa nek farata ci ñom ndax wax di lool ñom ñu ne man na nek ndax dafa am ko ko doon def ñu ko doon jamono yonentibi sallallahu alayhi wasallam bu boba wa jumur ne non non non lolou d'accord nak bu don yewul nako mais gisunu mom yebul alhamdulillah kon moy sayna amr ibn kharija bu digle bu waxe li c'est pour tekta lolou c'est pareil ak buñ nan kunna nafal wala kunna naf'alu kadha ala ahdi rasulillah bu wa sahaba ne radiyallahu anhu dañ nan def li jamono yonentou sallam mais lim ci djublu moy ne dako yek wala gis nako modax c'est biñi wax affaireu fas bi sank yap fas bi sayyidat asma radiyallahu anhu dane mom naharna farasan ala ahdi rasulillah sallallahu alayhi wasallam fa akalna min mune mom ray dañu rendol aw fas jamono yonentou sallam sa dal di ci lek mais bu waxé lol kay lim ci djublu moy est-ce que moy né dañ ko rendi fo xamné yegu xamu ci dara motax amna ci benen riwaya bo xamné imam ad-darqutni moko solo rahmatullah alayhi dané ñun fa akalna minhu nahnu wa ahlu bayti rasulillah sallallahu alayhi wasallam ñun ak wa ahlul bayt ñoo ci doon lek bu dé né wa kër yonentou sallallahu alayhi wasallam ñoo ci doon lek kay moy kërum la ak sayyid jabotu sayna abubakar radhiyallahu anhu nga xamné ni mu dugënte won ni ñaari njabot yo ni dugënte won ñu def ko kon da bu ne ci jamono yaronte bala sah sah lool day wone pour wone ne mom yegoon nako lo motax lool nek li nga xamné dalil bu deugër la ndax motax mas'alam umirna wala nuhina ba pare sahaba bi radhiyallahu anhu diko centrer ci jamono ji yaronte bala sah sah doon nek feul medina loolu day wone ne ñom ab tektal la ñoo bëgg wax ne loolu yegoon nako ndax loolu par exemple masala bob loolu moy li gëna dëgër que ne ab sahaba bu ne comme liñ wax sank sayyidat asma loolu li gëna dëgër moy ne loolu dañuy mok arté lu yonentiba ray sa sam wax wala lu def ñoo yëm ndax par exemple zahiriyé dañ na ñun d'accord ñu ci affaire yoy ay umirna mom kessé digël nañ ñoo téré nak ñu peut-être que yonentiba ray sa sam du mo leen ko digëlon peut-être sayna abubakar radhiyallahu anhu mo leen ko digël mais dañ leen nan yeen xam ngeen ne jamono joju mom ki fi digele xamnañ ki fi téré xamnañ deug la sahaba ay radhiyallahu anhum don nañ ifta amna ci ñoom ño xamné bi yone ko sa samné fofu don nañu ubbé di jox ñu leen di la ñuy tontu mais tekki wul ne mukk ko ne ñoom ñoy jox di joxe atene yeen li dagan nak li haram na lool mom lool ñoom kenn ci ñoom doonu ko def kon bu ne nuhina wala kunna nafalu ala ahdi rasulillah sallallahu alayhi wasallam ni gina deugër moy ne dañoo bëgg wax ne yegg nako fekke nako ta wala information bi aksina ci mom legi nak na budé né waxu ci dara dañuy xamné dafa nek lo xamné lu dagan la budé luñuy lek wala lu dagana def la kon motax lool sunnatu taqririyya bobu lool motax sayyidina imam al-hafiz dal di ëndé hadith bi rahmatullahi alayhi muy hadith sayyidina amr ibn kharija bi nga xamné yaronte mo rasul sallam du mo né tifliti gëlem gi loolu la amna waxuko mais le fait que mu ngi ci soufu gelem bi yaronte mo rasul sallam nek ci kaw mu nan muy tektalo lolou moy ni gis nako yeg na ne li mu ngi wacc taw pourtant waxu ñu après ne la xasse len sen baggi wala sen ki sen yere yi lolou legi mas bi ci muju nak lolou luñ ci ñoo moy dalilul ihsan ndax gisoon nañ ko ci detaay bi wess mom lañ muju won mo mujaat ni bokku na ci masala yi ngi ñu gis depuis ki bi sharabi dalailul ihtiram mom fogna jaadotul kenn ko yewo ci daara ji di laccete luy dalailul ihtiram motax fuñu lako laaje da ngay doora yewo ci terrain bi lañ dajje ak yow lolou mom wax deug war nga ci mëna ton wa lool nak moy bi ci mujjoon gisoon nañ ko bi wessu mo mujjat ni xamna lolou fo la ñuy yëm tay moy li tejoon masala yoy inshallah ci jotaay bi di ñew ñu continuer ci hadith sayyidatu aisha radiyallahu ta'ala anha wardaha wa anna biha wa ja'ala a'aliya al-firdaws maskanaha wa ma'waha wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin